الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نیت المؤمن خیر من عمله. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا. از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ سے رکھ کر دوسرے کے لیے جگ ہا کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگ گیا صبر کر لوں گا. گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوب بابا جان زدار زمن رسۃ المدینہ پشاور نہ زدار اسکم پشاور نہ زدار اسکم حیدین اتاری چیز کو نہ راز مدرسی تدری سنی تو نہ مدرسی نہ کو تدم ددی سنی تو نہ دی دیر آپ مدنی پول عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. پیارے باپا جان یہ مدرسۃ المدینہ پشاور سے محی الدین عطاری عرض کر رہے ہیں. میں گھر سے جب مدرسے آتا ہوں تو اس کے بارے میں کیا اچھی نیتیں ہونی چاہیے, اور جب یہاں سے گھر جاتا ہوں تو اس کے بارے میں کیا اچھی نیتیں ہونی چاہیے, اس کے بارے میں مدنی پول عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ 1435 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا آج 8واں روزہ نماز ظہر ادا کر کے کثیر معتکفین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. پشاور کے پٹھان مدنی منے نے پشتو میں سوال کیا اور ایک مدنی منع نے اردو میں اس کا خلاصہ پیش کیا. گھر سے جانے اور گھر پر آنے میں کیا کیا نیتیں کی جائیں. ایک طالب علم کیا کیا نیت کرے. انہوں نے اپنے لیے لیکن یہ سبھی کے لیے درد, بلکہ ہر ایک جو بھی نکلے گھر سے اچھی اچھی نیتیں ہوں, بلکہ زندگی بھر کے لیے بھی اچھی اچھی نیتیں ہوں تو وہ بھی نیت کا ثواب ملے گا, جب وہ عمل کرے گا اس کا بھی ثواب ملے گا. اب مثلا کوئی نیت کرے کہ میں اللہ نے توفیق دی تو حج کروں گا, تو اس کو اس نیت کا بھی ثواب ملے گا, بھلے اس کے پاس اسباب نہیں ہے لیکن نیت تو ہے نا کہ میں حج کروں گا. نیت ہو پکی کہ واقعی اگر اسباب ہو گئے تو میں نے حج کرنا ہے, مدینہ شریف کی حاضری دینی ہے, تو اس طرح میں جب تک زندہ رہوں گا پانچوں وقت نماز با جماعت ادا کرتا رہوں گا یہ پکی نیت کی, تو اس نیت کا بھی ثواب ملے گا. ہر سال رمضان المبارک کے روزے رکھا کروں گا تو اس نیت کا بھی ثواب ملے گا. اسی طرح دیگر نیکیوں کا کہ نیت بھی ایک اچھی نیت بھی کار ثواب ہوتی ہے. اور ہر ایک کو اپنے حسب حال نیتیں کرنی ہے. نوکری پر جو جا رہا ہو نوکری کے حساب سے کرے گا نیت, دکاندار جا رہا ہو دکان کے حساب سے کرے گا, مل آنر جا رہا ہے گھر سے اپنے مل پر تو مل کے لیے وہ نیتیں کرے گا اس کے حساب سے حسب ضرورت. تو اسی طرح طالب علم دینی طالب علم, یہ ان کا حلیہ بتا رہا تھا مدرسۃ المدینہ غالب انہوں نے کہا. جی بابا, تو مدرسۃ المدینہ کے طلبہ تھے دی مدرسۃ المدینہ کے حساب سے نیت کریں گے, جامعۃ المدینہ کے طلبہ جامعہ کے حساب سے کریں گے کہ وہ درس و نظامی کرتے ہیں. یہ مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع قرآن کریم اب ناظرہ کرنے والا اس کے حساب سے نیت کرے گا, حفظ کرنے والا اپنے حساب سے نیت کرے گا. تو یہ انہوں نے وضاحت نہیں کی حفظ کر رہے ہیں ناظرہ پڑھ رہے ہیں. بہرحال یہ کہ گھر سے نکلے تو یہ کہ میں گھر سے نکلنے کی دعا پڑھوں گا, والدہ کا ہاتھ چوم کر نکلوں گا, اجازت لے کر نکلوں گا کہ مدرسے جاؤں, یہ بھی اچھا لگتا ہے, یا یہ کہ بول کر نکلوں گا کہ میں امی مدرسے جا رہا ہوں, دعا کرنا میں خیریت سے پہنچ جاؤں اور خیریت صاحب کے پاس آ جاؤں. تو اس طرح کہیں گے تو یہ امی کی دل جوئی ہوگی, تو دل جوئی کی نیت سے امی ابو کو بھی کہہ سکتے ہیں, دونوں کے ہاتھ چوم کر جا سکیں گے اور ایسا کرنا چاہیے, اچھی بات ہے. ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں جلدی قبول ہو, بلکہ باپ کی دعا کے لیے تو صراحت ہے حدیث شریف میں کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. گھر سے باہر نکلنے کی دعا یہ بھی نیت کرے, گھر میں آؤں گا تو اندر آنے کی دعا پڑھوں گا. لیکن اب یہ دعائیں یاد کیسے ہوں, سب کو تو یاد ہوتی نہیں, اس کے لیے ذرا ذہن بنانا پڑے گا. اور ایسے موقع پر یہ فائدہ مند ہوتا ہے کہ اپنے گھر کے اندرونی دروازے کے اندرونی حصے پر باہر نکلنے کی دعا لگا دے. باہر نکلنے کی دعا تو بہت آسان ہے, یعنی اتنی مشکل نہیں ہے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ, اس کی فضیلت بہت ہے کہ یہ وہ شیطان سے محفوظ ہو جائے گا, اور بھی کچھ اس کے بہت پیارے پیارے فضائل ہیں اس دعا کے. یہ بہت مختصر ہے, اس کے اسٹیکر تیار ملتے ہیں اپنے بستوں پر, عام طور پر مل جاتے ہیں. یہ لگا دی جیسے دروازے پر پہنچا تو وہ نظر پڑ گئی مجھے یہ دعا پڑھنی ہے, تو دیکھ کر پڑھتے رہیں گے تب بھی آگے چل کے امید ہے کہ یاد ہو جائے گی. اس طرح باہری دروازے پر وہ یہ اندر داخل ہونے کی دعا پڑھے, یہ تھوڑے الفاظ اس کے زیادہ ہیں. اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج, بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ ربنا توکلنا, یہ گھر میں داخل ہو کر پڑھ لے, یہ دیکھیں گے تو یاد آ جائے گی. یا دروازہ کھل گیا سامنے دعا کا اسٹیکر لگا ہوا ہو تو دیکھ کر آپ کو یاد آ جائے گی انشاءاللہ, آپ پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے یاد ہو جائے گی. تو آنے جانے کی دعا پڑھوں گا, راستے میں حتی الامکان نگاہیں نیچے رکھوں گا کہ ادھر ادھر پریشان نظر اس کو بولتے ہیں. یہ راستے کے آداب کے خلاف ہے. یہ اچھے لوگ شرفا جو ہوتے ہیں یہ اس طرح نہیں کرتے, بلکہ وہ نیچی نگاہیں رکھ کر اور وقار طریقے پر چلتے ہیں. نہ ایسے کہ پتہ چلے کہ یہ دوڑے جا رہے ہیں, نہ ایسے کہ بالکل کوئی مریض جا رہا ہے, درمیانہ چل. پھر سڑک آئے تو دونوں طرف اچھی طرح دیکھ لے کوئی گاڑی تو آ نہیں رہی, اور پھر وہ گزرے. لیکن خاص کر گاڑی آ رہی ہو نا سامنے سے کہیں سے بھی, تو بھاگ کر سفر وہ سڑک عبور کرنا بہت خطرناک ہوتا ہے. بعض اوقات آدمی گر جاتا ہے, ٹھیس لگ جاتی ہے, اور پھر وہ کچلنے کا اندیشہ رہتا ہے. تو جب سڑک سے گزروں گا تو دونوں طرف دیکھ لوں گا, تو اپنی جان کی حفاظت اللہ کی رضا کے لیے کرنا یہ بھی کار ثواب ہے. تو یہ سب نیتیں اللہ کی رضا کے لیے کریں. کوئی سامنے ملا مجھے اسلامی بھائی تو میں اس کو سلام کروں گا. مسافر کی نوبت آئی تو دو ہاتھ سے بلا حائل ہاتھ ملاؤں گا, اور اس دوران درود پاک پڑھوں گا. مسجد پر نظر پڑی درود شریف پڑھوں گا. بازار سے گزرا بازار کی دعا, اگر کوئی غیر مسلموں کا عبادت خانہ وہاں راستے میں پڑتا ہے تو اس کی دعا پڑھوں گا. نگاہوں کی حفاظت کروں گا. اب یہ چھوٹے بچے تھے, ان کو تو شاید وہ کیفیت نہ ہو جیسے بے پردہ عورت کو دیکھنا وغیرہ. اپنے حسب حال جیسے کہ بڑا ہے تو وہ یہ بھی نیت کر سکتا ہے کہ میں اجنبیہ عورت سے اپنی نظر بچاؤں گا. اجنبیہ انجانی عورت کو نہیں کہتے, بلکہ اجنبیہ اس عورت کو کہتے ہیں کہ جس سے شادی نکاح ہمیشہ کے لیے حرام نہ ہو, وہ اجنبیہ کہلاتی ہے. جیسے بھابھی ہے تو اس سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام نہیں. مثلا بھائی نے طلاق دے دی یا بھائی کا انتقال ہوا تو اب عدت گزارنے کے بعد اپنی بھابھی سے شادی ہو سکتی ہے دیور کی. اسی طرح وہ اپنے بچوں کی خالہ جس کو ہمارے ہاں اس میں شادی نہیں سمجھیں گے, سالی بولتے ہیں, بیوی کی بہن, تو یہ بھی اجنبیہ ہے. اپنی بیوی کو بہن سے پردہ ہے, کیونکہ اس سے بھی حرام نہیں ہے نا شادی ہمیشہ کے لیے. جب تک اس کی یہ بہن نکاح میں اس وقت شادی حرام ہے, لیکن اگر اس کی بہن کو اس نے طلاق دے دی یا یہ فوت ہو گئی تو اب عدت گزارنے کے بعد شادی تو ہو سکتی ہے. ایک وقت میں دو بہنیں نہیں رکھی جا سکتی, باری باری. دیکھیں ایک کو طلاق دیتے رہے یا فوت ہوتی گئی تو سو بہنیں ہو تب نکاح میں آ سکتی ہیں, مگر ایک وقت میں ایک رہے گی. تو اس طرح مطلب یہ کہ جب مدرسۃ المدینہ میں حاضر ہوں گا تو اپنے قاری صاحب اور دیگر جو طلبہ ہیں ان کو سلام کروں گا, ملوں گا تو مسکرا کر ملوں گا, جاؤں گا تو مسکراؤں گا اپنے مدنی منوں کے سامنے. کسی سے بدتمیزی نہیں کروں گا, کوئی مجھے غصہ دلائے گا تو میں خاموش ہو جاؤں گا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھوں گا. کوئی ستائے گا تو صبر کر لوں گا, جھگڑا نہیں کروں گا. تو اس طرح کے حسب حال کافی نیتیں کی جا سکتی ہیں. اپنا سبق اچھی طرح پڑھوں گا, سمجھ میں نہ آئے تو استاد سے پوچھوں گا, کہ یہ پوچھنا بھی کار ثواب ہے اللہ کی رضا کے لیے. وہ تو جو سبق ملے گا اس کو اچھی طرح یاد کر کے سناؤں گا, اور توجہ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کروں گا, قرآن کریم کو چوموں گا, اس کو ثواب کی نیت سے دیکھوں گا. کہ قرآن کریم کو ثواب کی نیت سے دیکھنا بھی ثواب ہے. زیارت کروں گا ثواب کی نیت سے, زیارت کر رہا ہے یہ دیکھنا. اس طرح گھر پر آتے ہوئے بھی جو راستے کی نیتیں میں نے عرض کی وہ نیتیں کی جا سکتی ہیں. راستے میں. پھر گھر میں آ کر امی کو ابو کو جو اور بڑے بھائی بہن ہیں چھوٹے بھائی بہن ہیں جو بھی سامنے آیا سب کو سلام کریں گے نا, بہت محبت پیدا ہوگی, گھر کا مدنی ماحول بن جائے گا اور ان کو دعوت اسلامی سے بھی محبت ہو جائے گی. دیکھو ہمارا بچہ کیا کیا سیکھ کر آیا, سب کو سلام, امی ابو کے ہاتھ چومیں. انشاءاللہ اس طرح آپ پر بہت شفقت ہوگی, گھر میں بہت محبت ملے گی, پیار ملے گا اور گھر کا ماحول انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آل محمد. باپا لبیک. وہ ایک بات پوچھو, آج وہ آپ کے گلے میں کتھئی چادر نظر نہیں آ رہی ہے. یوں آپ ہوتی ہے آپ کے گلے میں آج نظر نہیں آ رہی ہے. ہوا یوں کہ آج یار سحری کے وقت میرے بالکل جو قریب حصہ بھائی تھا نا, اور ان کو جب نوالے کھلائے وہ کچھ تسبیح مدینہ پیش کی, کچھ انفرادی کوشش کی ترکیب ہو رہی تھی, تو بے خیالی میں میری چادر کا ایک سرا جو تھا نا وہ سالن کی پلیٹ میں تھوڑا سا آلود ہو گیا, شوربہ لگ گیا. اب اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ وہ یہ کھانے سالن کی یوں تو خوشبو بہت اچھی لگتی ہے, لیکن جب کپڑے سے یہ کپڑے سے ملتی ہے نا تو یہ بہت مطلب بدبو ہو جاتی ہے. اب بدبودار چیز لے کر, بدبودار کپڑا, بدبودار چادر لے کر مسجد میں داخل ہونا حرام ہے. تو میں نے اس چادر کو ایسی جگہ رکھ دیا تھا, شاید پتہ نہیں آپ لوگوں نے نوٹ نہیں, آپ تو میرے ساتھ تھے صبح, تو آپ نے نوٹ نہیں کیا ہوگا, میں نے بالکل اپنے حمام کے راستے میں اس کو رکھا ہوا تھا. میں نے دیکھا تھا دیکھا تھا کہ میں نے یار مجھے یاد آ جائے تو میں اس کا سرا ذرا دھو لوں گا. پھر وہ بس یار ویسا مصروفیت ہو گئی, وہ میں کام پہ بیٹھ گیا اپنے, پھر جب میں نے گھڑی دیکھی تو یار بہت تاخیر ہو چکی تھی, اتنی کہ آج میری نیند کا کوٹا وہ پورا نہیں ہوا جو میں کرتا ہوں. اب چادر دھونے کا ٹائم ہی نہیں تھا میرے پاس, تو یوں یار وہ دھونا رہ گیا. میں نے کہا اب چادر, میں نے وہ سرا ڈھونڈا بھی, اس کا توجہ تھی میری کہ کون سا, تو ایک طرف کا سرا یہاں کا, یعنی یوں بہرحال دونوں سرے میں نے چیک کیا تو اس میں واقعی شوربہ تھا اور بدبو تھی شوربے کی. تو میں اب اس کو چھوڑ کے آ گیا ہوں, اب انشاءاللہ یا تو اسلام بھائی دھو لیں گے یا میں خود عصر کے بعد موقع ملا یا عصر سے پہلے دھو لوں گا, پھر رات کو آپ کو شکایت کا موقع امید نہیں ملے گا. ایک ہی چادر تھی یہ میرے پاس جو مخصوص ڈالتا ہوں, یہاں اور چادریں بھی ہیں لیکن اب وہ میں نے کیا کیا کہ اپنا کھانا کھانے کے لیے الگ چادر رکھی ہوئی ہے, وہ جو اپنے پردے پردہ کرنے کی اوپر رکھنے کے لیے الگ رکھی ہے, اس کو عطر وغیرہ لگاتا ہوں کیونکہ وہ مسجد میں لانی ہوتی ہے, تو اس لیے اس میں بدبو نہیں ہونی چاہیے, نہ پسینے کی نہ شوربے کی نہ سالن کی نہ کھانے کی. اب یہ جو پاؤں پہ ڈالتے ہیں اپنے پردے پردے کی, اس میں بعضوں کا کھانا سالن گر جاتا ہے, آلودگی ہوتی ہے, تو وہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسی چادر وہ اس کی چادر الگ ہو کھانے کے ٹائم پر پردے پردے کے لیے, اور ویسے مسجد میں لانے کی چادر الگ ہو. عیسائی بھائیوں کو بھی اس پہ دھیان دینا ہے کہ چادر جو کھانا کھا کر وہ بھات دھونے کا موقع نہیں ملا تو چادر سے پوچھ لیا اور یا اس پر سالن گرا رہے ہیں, تو پھر یہ چادر کو لپیٹ کر شاپر میں بند کر کے اپنے بیگ میں ڈال لیں اگر دھونے کا موقع نہیں ہے تو, تاکہ اس کی بدبو نہ آئے, ورنہ مسجد میں بدبو دار کپڑا, کپڑے سے بدبو آتی ہو یا بدن سے بدبو آتی ہو, اس حالت میں مسجد کا داخلہ حرام ہے. تو یہ جو کھانا کھانے کے بعد جو ہاتھ دھوتے ہیں, اب ہاتھ دھونے کا انداز بھی پتا ہے, کوئی صابن سے ہاتھ دھونے کا موقع تو اتنا ملتا نہیں ہوگا, اب ہاتھ نارملی سالن وغیرہ ہاتھ لگے ہوئے ہوں تو پانی سے نارمل دھونے سے بھی ہاتھ کی بو اتنی جاتی نہیں ہے, اب وہ اسی چادر سے اگر یہ ہاتھ بھی تولیہ اس کو تولیہ بنا لیا, اب اس تولیہ بنا کے جب اس تو دو چار دفعہ یہ ہاتھ پہنچنے سے پھر یہ چادر کے بھی ہو اس سے جس سے انہوں نے ہاتھ پہنچے ہیں وہاں سے بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے. اگر مسالے دار ہاتھ ہوں گے نا جی تو ایک کے بعد میں بدبو جی, اور پتر کا استعمال نارملی طور پر اتنا کرنے کا مزاج بعض وقت ہوتا نہیں ہے. مزاج ہوتا بھی ہے تو پیسے نہیں ہوتے, پتر بھی ایسے مہنگے ہوتے ہیں, غریب آدمی کیا کرے. ہاں نارمل جیسے جو عام اتر جو سستے ملتے ہیں نا وہ پھر ٹکتے بھی نہیں ہیں. نہیں وہ برائے نام ہوتے ہیں, اس میں خوشبو کا ہوتی تھی. اب ہو گئے اتر مہنگے, لیکن اب یہ کہ خوشبو کے لیے کوئی تو اہتمام کرنا پڑے گا. اتر مہنگے بیچنے والوں کی مہربانی سے ہیں, کیونکہ میری تو یہ لائن رہی ہے نا اتر کی. اتر بہت سستے ہیں, اس کا نفع کئی گنا لیا جاتا ہے. جی ہاں جی ہاں, کیونکہ یہ اندھا کنواں ہے, اس میں پتہ نہیں چلتا کسی کو کہ اس میں کیا ہے. درست اگر ہاں یہ ہمدردیاں کریں نا, کریں گے بھی نہیں, مشکل ہے, یہ سنیں گے بھی نہیں ایسی بات میری. یہ کئی کئی گنا نفع لیتے ہیں بعض اتروں میں, بعض اتروں میں یہ ڈائٹل ایک وہ لکوڈ آتا ہے جس میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی, نہ خوشبو ہوتی ہے نہ بدبو ہوتی ہے, بالکل بغیر کسی بو کے وہ ایک ڈائٹل آتا ہے, جیسے پانی میں بو نہیں ہوتی, وہ ڈائٹل اس میں مکس کیا جاتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس میں ڈائٹل ڈالا ہے. اب بہت لائٹ ہو جائے گا تو پتہ چلے گا کہ یار یہ اتر ہلکا ہے, مطلب یہ سمجھ نہیں ہے کہ اس میں ڈائٹل مکس کیا ہے. تو یہ خیر ہم کسی کو کیا کہیں گے, یہ وضعیت ملایا جاتا ہے اور ڈائٹل یہ اتر میں استعمال ہوتا ہے. تو اب یہ کہ ظاہر ہے کہ اپنے اس کی ضرورت اور اس کے عرف سے ہٹ کر اگر زیادہ ڈالے گا تو یہ گناہگار ہوگا. یہ یہاں یعنی کہ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کارخانے والا ملا, یہ خریدنے کے بعد دکاندار بھی ملا, دکاندار نے اپنی دکانوں میں ڈائٹل رکھا ہوا ہوتا ہے, یہ ملا کائے کو رکھا ہوتا ہے, یہ پینے کا تو ہی. یہ اسی طرح عطر میں کام کرتے ہیں, تو خود بناتے ہیں عطر, اس کے فارمولے میں حسب ضرورت کوئی ملاتا ہے تو وہ تو اس کی ضرورت ہے, اور ویسے اس عطر کی مقدار بڑھانے کے لیے جیسے ملاوٹ کی جاتی ہے دودھ میں پانی ملاتے ہیں, تو یہ عطر میں ڈائٹل. اب کون ملاتا ہے کون نہیں ملاتا, میں تو خیر کسی فرد کو نہیں بول رہا, جو ملاتا ہے وہ غلط کرتا ہے اگر دھوکہ دینے کے لیے ایسا کر رہا ہے. ہاں اگر بولتا ہے کہ بھائی میں نے اس میں اتنی ملاوٹ کی ہے یہ عطر اور یہ بغیر ملاوٹ کا ہے تو ٹھیک ہے, بول کر بیچتا ہے, ورنہ بولے گا نہیں تو گاہک کو بےچارے کیا پتا. پاپا ڈائتھل کو کیا ہم دودھ میں ملے پانی پر قیاس کر سکیں گے؟ دودھ تو سستا ہوتا ہے یار. نہیں نہیں اس کے یہ تو بہت مہنگا ہے. نہیں اس حوالے سے کہ دودھ پانی جو ہے نا یہ دودھ کا حصہ بن چکا ہے, نارملی دکانوں میں جو پانی دودھ بکتا ہے اس میں پانی ہوتا ہے, یہ عرف اور معروف سی بات ہے, لیکن کیا یہ عرف سے ہٹ کر جو پانی ملائے گا تو یہ مجرم ٹھہرے گا؟ تو کیا اسی طرح عطر کو بھی لیں گے کہ ایک نارملی طور پر ایک ڈائتھل کی مثال عطر میں ڈالی جاتی ہے؟ ہر عرف حاجی ہر عرف جائز نہیں ہوتا. جی بابا داڑھی منڈانے پر عرف تام میں آج کل جی بابا یہ جائز نہیں ہے. اگر کہوں تو نماز نہ پڑھنے پر بھی عرف جیسا ہی ہے, کون نماز پڑھتا ہے؟ 2-3% نماز پڑھتے ہوں گے, غالب اکثریت نہیں پڑھتی. تو نعوذ باللہ اگر نماز نہ پڑھنے پر عرف ہو جائے, شراب پینے پر عرف ہو جائے تو حلال تھوڑی ہو جائے. تو اسی طرح دودھ میں پانی کا بھی مسئلہ ہے, عرف ہوتا رہے, ملاوٹ کا دھوکے کا جو اصول ہے وہ باقی رہے گا. وہ یہ ہے کہ اب جیسے ایک دکاندار ہے اور یہ اس کے جو محلے کے گاہک ہیں ان سب کو پتا ہے کہ یہ بھائی اس دودھ میں پانی ملا ہوا ہے, اور اس کے باوجود وہ لے رہے ہیں, جس کو پتا ہے وہ لے رہے ہیں, اس کو بھی پتا ہے پانی والے ڈالنے والے کو, ان کو پتا ہے, ان کو بھی پتا ہے, اب وہ لے رہے ہیں, تو یہ تو جائز ہے. اگر کوئی اجنبی آ گیا, انجان آدمی آ گیا, دوسرے علاقے کا آ گیا, تو یہ اس پر لازم ہے بیچنے والے کو کہ یہ بتا کہ بھائی اس میں اتنا اتنا پانی ملا ہوا ہے میرے دودھ میں, نہیں بتائے گا تو گناہ گار ہوا. فتح رضویہ شریف میں یہ جزیہ اس طرح کا ہے. کیوں بھائی ہے نا اس میں بابا؟ اب تو وہ حال یہ ہے نا کہ پانی ملا کے بتائے گا کیا, وہ تقریباً دکانوں پہ جو نا لکھا ہوتا ہے خالص اور تازہ, دو لفظ نا, خالص اور تازہ گائے یا بھینس کا دودھ یہاں سے جانا وہ لیجیے آپ, تازہ اور خالص. ہاں یہ دو جو ہے نا پاپا, اب وہ بھلے بھینس کروں نہیں کہاں ہے, وہاں سے کب یہاں پہنچے گا, شام بیچ رہے ہیں کچھ بھی ہے, لیکن وہ لکھا ہوا ہے خالص اور تازہ دودھ یہاں سے حاصل کیجیے. صبح کا شام میں تو شاید تازہ ہی رہے گا, اللہ والوں خدا بہتر جانے والا لیے کہ یہ مجھے پہلی بار پتا نہیں تھا کہ لفظ تازہ بھی اس میں شامل ہو گیا. پہلے خالص ہوتا تھا تو اب خالص دودھ کہہ کر بیچا پھر تو جھوٹا ہی ہے. اگر پانی ملایا تو خالی پانی بھی کیا ملاتے ہوں گے, اور بھی الگ الگ ملا کر اس کو گاڑا بھی کرتے ہوں گے شاید خشک دودھ جو ہے نا. ہاں ترکیب ان کی ہوتی ہوگی کہ گاڑا بھی کر لیتے ہوں گے. اللہ رحم کرے, وز اللہ اخلاص نصیب فرمائے. تو بہرحال یہ کہ اگر چادر یا کپڑے پر شوربہ یا کوئی ایسی غذا لگ گئی یا کوئی بھی ایسی چیز لگ گئی جس سے بدبو ہو گئی تو مسجد میں اس کو لا نہیں سکتے. ہاں شاپر میں اس طرح پیک کر لیا, کسی چیز میں بند کر لیا کہ اس کی بدبو باہر نہیں نکل رہی تو لانے میں حرج نہیں ہے, لیکن ناپاکی کو اس طرح بند کر کے بھی نہیں لا سکتے. نجاست کو لانے کی اجازت نہیں ہے. جوتے چپل کے تلوے یہ شک سے ناپاک نہیں ہوتے. اگر یقینی معلومات ہیں کہ میرے جوتے ناپاک ہیں تو ان کو بھی, یعنی یقینی معلومات ہو کہ واقعی ناپاک ہیں تو ان کو بھی نہیں لا سکتے مسجد میں. نجاست کی اجازت مسجد میں نہیں ہے. چھوٹے بچے کو اپنے وہ نیپ کن باندھ کر بھی نہیں لا سکتے جس سے نجاست کا ذن غالب ہے. بہت چھوٹے بچے جو اس کو وہ باندھتے کچھ پیشاب وغیرہ کی جگہ پر کے ڈائپر شاید کہتے ہیں, یہ اس کو نیپ کن بولتے ہیں, اور وہ ایک نام مجھے اب پتا چلا کہ وہ کمپنی کا نام. جی باپا ڈائپر جاتا, وہ ڈائپر جو ہے سب کو کہتے ہیں ڈائپر, نیپ کن ڈیکن یہ کامن ہے. تو نیپکن باندھ کر بھی بچے کو, ایسا بچہ جس سے ذن غالب ہے کہ یہ پیشاب وغیرہ کر دے گا, تو اس کو مسجد میں لانے کی اجازت نہیں ہے. اب اس میں بھی کمپنیاں ہوتی ہیں نیپکن بنانے والی بھی, تو بعض کمپنیاں ایسی رف ہوتی ہیں کہ اس میں سے وہ ان کی چیز ایسی گھٹیا ہوتی ہے کہ اس میں سے لیکیج بھی ہو جاتی ہے گندگی کی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. پاپا یہ آپ نے جب چادر کا تذکرہ کیا نا اس میں ایک جملہ بولا میں دھو لیتا, اپنے کپڑے خود دھو لینا خاک کے بستر پر سو لینا, سادہ سادہ نیک طبیعت صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے کپڑے دھو لینا, اپنے ہاتھ سے سی لینا, اس کو پیبند لگا لینا, اپنے بلکہ اپنے جوتے سی لینا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تو اپنے نالینے مبارکین کی بھی مطلب ہے کہ سینہ وغیرہ یہ بھی پڑھا ہے میں نے, ہے نا. تو اس طرح اپنے کپڑے دھونا, اپنے ہاتھ سے کام کاج کرنا, یہ سب سنتوں سے ثابت ہے. تو اگر کوئی دھوئے تو اگر اس لیے دھوتا ہے کہ میری کوئی شان ہے تو پھر تو یہ مرا. سستی کے مارے نہ دھوئے اور کسی سے دھلوائے تو الگ بات ہے, جیسے کہ میں سست آدمی ہوں. میں نے اپنے کپڑے یعنی کیا اگر کہوں تو 100 بار دھوئے, بہت دھوئے. پہلے تو میں اپنے ہاتھ سے ہی دھوتا تھا اپنے کپڑے, الحمدللہ ایک زمانے تک میں نے اپنے کپڑے ہاتھ سے دھوئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اکرم اتاری ہے, نور کالونی حویلی لکھا سے عرض کر رہا ہوں. پیارے بابا جان میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ عزوجل آپ کی زبان مبارک پر مدینہ مدینہ فضان مدینہ تو ہمارے جو مدارس کے نام ہے جامعات کے نام ہے مدینہ مدینہ بولتے ہیں. ساتھ ہی باپا آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, یہ تو صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ ان کو مدینہ سے پیار تھا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار تھا, اس نسبت سے آپ یہ مدینہ مدینہ بولتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا باپا یہ اتنا محبت جو الحمد للہ ہم بھی جب اعلیٰ ہمیں تعارف باپا مدنی چینل سے ہوا, آپ کی تحریروں سے آپ کی بیانات سے ہم نے اعلیٰ حضرت کا نام سنا, ہمیں نہیں پتا تھا, اب ہمیں محبت ہے اعلیٰ حضرت سے. جب اعلیٰ حضرت کا نام سنتے ہیں تو یہ اندر کی کیفیت سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے, مزہ آتا ہے. اعلیٰ حضرت کا نام جب سنتے ہیں تو دل میں خوشی داخل ہوتی ہے. تو بابا آپ اعلیٰ حضرت سے اس قدر اتنی محبت کیوں کرتے ہیں, اس کے بارے میں ہمیں جواب عطا فرما دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. تو ہم گیت تو اس کے ہم گیت گا رہے ہیں, تو جس کا کھا رہے ہیں اسی کے ہم گیت گا رہے ہیں. تو سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا مجھے جب سے تعارف ہوا بس وہ ایک ذہن میں ان کی محبت آئی, پھر ان کی کچھ کتابیں دیکھنے کا موقع ملا, فتاوی جیسے احکام شریعت وغیرہ, تو اور مطلب محبت بڑی, پھر علماء سے سنے ان کے بارے میں, تو اس طرح محبت بڑی. اور میری زندگی میں سب سے پہلے میں نے رسالہ جو مرتب کیا وہ بھی تذکرہ احمد رضا, بس سلسلہ یوم رضا, یہ میری زندگی کا سب سے پہلا رسالہ ہے الحمدللہ. تو سرکار اعلی حضرت کے ذریعے صحیح بات ہے کہ میرے ایمان کی حفاظت ہوئی, کہ ان پر مطلب ہے نا کہ میرا اعتماد تھا. حالات جیسے بھی آج کل ہیں ایمان کے حساب سے, ہر طرف سے مختلف باطل فرقے جو ہیں وہ اپنا اپنا راگ الاپ رہے ہیں, تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے سمجھو کہ مجھے بھٹکنے سے گمراہ ہونے سے بچا لیا. اب مذہبی لوگوں سے بھی, کیونکہ میری طبیعت بہت زیادہ حساس ہے, بہت حساس ہے, مذہبی لوگوں سے بدزن ہونے کے بھی واقعات, تو اس طرح بڑی شخصیات سے بھی بعض اوقات جن کا نام ہو اگر میرے لیے مطلب کوئی ایسا معاملہ کہ میرا دل ٹوٹے بدزن ہوں, لیکن میں بس وہ سرکار اعلی حضرت میں یہی غیر, میں تو اعلی حضرت امام احمد رضا خان کو ماننے والا ہوں نا, ان کا ہوں نا, یہ تو اچھے ہیں نا. اگر ان کو ماننے والا کوئی اخلاقی کمزوری کا شکار ہے یا ایسا ہے ویسا ہے, لیکن یہ تو اچھے ہیں, تو اس اچھے رضا کے صدقے میں میں مطلب بس اچھے عقیدے پر قائم رہ گیا الحمدللہ, اچھے اور سچے عقیدے پر تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اللہ کی رحمت. وہی کہ میں نے ان کا کھایا ہے, مجھے ان کے ذریعے ایمان عقائد کی اصلاح حفاظت کا سامان ملا, اور بہت سارے فقہی مسائل میں نے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتابوں سے ہی سیکھے, اعلی حضرت کی کتابوں سے سیکھے. بہار شریعت تو یہ بھی اعلی حضرت کے ہی خلیفہ ہیں, اس طرح مطلب یہ کہ میں الحمدللہ اسی لائن پر رہا اور اعلی حضرت سے مجھے محبت ہے. اور میں آپ کو بھی یہ نصیحت وصیت جو سمجھو یہ کروں گا کہ اعلی حضرت کو مت چھوڑنا. اگر اعلی حضرت امام احمد رضا خان سے آپ آگے پیچھے ہوئے تو کہیں ایمان کے لیے مسائل نہ ہو جائے, کچھ ہونا چاہیے. تو یہ آنکھیں بند کر کے میرے اعلی حضرت کے پیچھے چلتے رہیں گے, چلتے رہیں گے, چلتے رہیں گے, تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ انہی کے پیچھے یہ غوث پاک کے پیچھے ہوں گے, غوث پاک سرکار کے پیچھے ہوں گے اور ہم ان کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب تو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا, تو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا, دین کا ڈنکا بجایا اے امام محمد رضا, فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا جاری رہے گا. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے ایک سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, میرا نام طاہر عباس اتاری ہے اور میں مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے یہاں پر اعتکاف کے لیے آیا ہوں. پیارے بابا جان, میرے چھوٹے بھائی عمر زاد اتاری ہیں جو سرائے مدینہ میں زیر تعلیم ہیں, ان کے لیے بھی دعا فرما دی اور انہوں نے آپ کی بارگاہ میں سلام بھی بھیجا تھا. علیک وعلیہ السلام. اور تمام گھر والوں نے بھی سلام بھیجا تھا, ان کے لیے بھی دعا فرما دیں. علیک وعلیہم السلام. پیارے بابا جان, کیا آدمی اپنے والد صاحب کی جیب سے بغیر ان کو بتائے پیسے نکال کر استعمال کر سکتا ہے؟ جزاک اللہ خیر. آمین. تو چوری ہوئی نہیں ہے, والد صاحب کی جیب سے پیسے نہ نکالے جائیں, اس کی اجازت نہیں ہے. چوری کی تعریف یہ ہے کہ کسی کا مال چھپا کر نہ حق لے لینا. والد صاحب کے سامنے تو لینے کی ضرورت نہیں ہے, چھپا کر لیا اور نہ حق لیا, یہ چوری ہوئی. جتنا اس طرح مال چرایا سب والد صاحب کے قدموں میں ڈھیر کر دو, جس نے بھی چرایا اور معافی بھی مانگو, اللہ سے بھی توبہ کریں اور معافی بھی مانگیں. خالی چپ چاپ توبہ کر لے گا آئندہ نہیں کروں گا تو ٹھیک ہے, آئندہ گناہ سے تو بچ جائے گا, لیکن یہ جو لیا یہ بھی دینا پڑے گا سب, ورنہ قیامت کا حساب باقی رہے. حقوق العباد کا معاملہ سخت ہے. والد صاحب کو ویسے اگر آج جی کے ساتھ بول دیں گے, پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لیں گے میں نے یہ کیا تھا اور مدنی مذاکرے میں یوں یوں سنا, اب میں نے توبہ کر لی ہے, آئندہ نہیں کروں گا اور یہ جو چرایا میں نے مجھے معاف کر دو, تو باپ ہے ہو سکتا ہے معافی کر دے, پھر معاف ہو جائے گا. اگر بولے گا وہ ایک ایک پائی مجھے تم ادا کرو, پھر ادا کرنی ہوگی. اور ایسا کم چانس ہے کہ باپ اپنے بچے کو بولے گا ایک ایک ادا کرو, شاید معافی کر دے. مگر آپ کی عاجزی سے, اڑی سے نہیں, عاجزی سے معاف ہوگا. روئیں گے دھوئیں گے گڑ گڑائیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ معافی مل جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. پاپا, ابھی ایک شعر ہمارے نعت خوان اسلامی بھائی نے پڑھا ہے, اس حوالے سے ایک سوال ہے. چار باپا جان, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. البہار رضا تاری جامع المدینہ میاں والی. پیارے باپا جان, میرا آپ کی برگاہ میں یہ سوال ہے کہ آپ نے مدنی نماز میں کہا کہ جی یا آپ کہہ کر پکارنا چاہیے اور تو کہہ کر نہیں پکارنا چاہیے, اس بات کی سمجھ نہیں. آپ نے فرمایا کہ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا, اس بات کی تھوڑی سی تشریح فرما دیں. جزاک اللہ خیر واحسن الجزاء. آمین. پاپا, ایک کتاب دیکھی تھی وہ بھی اسی پر تھی کہ یہ تو نہیں کرنا چاہیے نا, تو کر کے جو ہے نہیں پکارنا چاہیے. تو یہ بعض شعرا جو ہیں یہ سرکار کو تو کر کے پکارتے ہیں, تو یہ جو ہے نا یہ اعلیٰ حضرت جو ہے نا, دیکھو انہوں نے ادب سکھایا تو اعلیٰ حضرت کا جو کلام تھا اس میں تحریف تھی. اس کتاب میں یہاں تک کہ وہ جو مدنی نامات والا ہے نا, اس کا بھی لکھا ہوا تھا نا کہ دیکھیں شیخ طریقت امیر علیہ السنت مولانا یاس قادری صاحب نے اپنے مریدوں کو بھی یہ سکھایا کہ تو کر کے نہیں بولنا بلکہ آپ. یہ دیکھیں ان کے مدنی نامات کے اندر بھی شامل ہے. کی کتاب میں تحریف ہے یوں بیچارے کو فن نہیں پتا ہوگا شاعری کا ادیب نہیں ہوگا. اصل وہ ایک نے کہا یہ ادب جو ہے نا یہ ادب وہ جو ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے یہ بھی ادب کہلاتا ہے لیکن وہ فن ہے ادب یا ادیب ہوتا ہے اسے. جو لفظ فصیح ہوگا شعر میں وہ موضوع کیا جائے گا جہاں جو فصیح ہوگا. تو یہ تو جو ہے نا یہ بعض اوقات تو فصیح ہوتا ہے اس شعر کے لیے, بعض اوقات تم فصیح ہوتا ہے. فصیح کیا وہ فصاحت والا. اب یہ کہ وہ جو جانتے اب وہی سمجھیں گے یعنی کہ عمدہ اس زبان کے لحاظ سے کہیں آپ فصیح ہوتا ہے کہیں تو فصیح ہوتا ہے. پھر یہ کہ اوزان کا مسئلہ ہوتا ہے وزن کا. اب جیسے کہ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا, اس کی جگہ اگر تو کی جگہ آپ کہا جائے گا تو مصرع ساقط الوزن ہو جائے گا. اس کا وزن جو ہے وہ فن شعری کے اعتبار سے نہ رہے گا, اس لیے یہاں تو لگانا ہی مطلب اس کا حسن ہے. آپ لگائیں گے تو مصرع پھر غلط ہو جائے گا نا, تو وزن ہی خراب ہو جائے گا اس کا. تم سے وزن باقی رہے گا لیکن تم یہاں یہ دیکھے اس کی زینت نہیں بنے گا, تحسین کلام متاثر ہوگی. تم نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا, دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا. تم سے وزن صحیح ہو رہا ہے لیکن اس کا حسن جو ہے نا یہ متاثر ہو رہا ہے, تو اس لیے تو کہنے میں حرج نہیں ہے. اب جیسے کہ آپ نماز میں السلام علیک ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکاتہ, یہ کاف زیادہ تر وہ واحد کے لیے, اگرچہ ہم اردو میں اس کا ترجمہ کریں گے سلام ہو آپ پر اے نبی, لیکن یہ کہ یہ واحد کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے. جیسے کیف حالک یہ بولتے ہیں عربی میں, تو اس کا لفظی ترجمہ تیرا حال کیا ہے, تو تمہارا ہم اردو میں بولیں گے تمہارا حال کیا ہے آپ کا حال کیا ہے. تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ہم کہتے ہیں, تو اس میں بھی پھر الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ اگر یہ کہیں گے تب بھی درست ہوگا. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ کے کم جمع کا صیغہ ہے, کاف واحد کا صیغہ ہے, تو پھر اس کی بھی اصلاح کرو. نماز میں السلام علیک ایو النبیو, السلام علیکم ایو النبیو کہیں گے جب بھی الفاظ کے حساب سے درست ہے, لیکن ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ وہی کہنا ہے جو حدیثوں میں آیا کہ ہم السلام علیک ایو النبیو ہی کہیں گے. پھر اللہ تعالی کو ہم تو ہی تو کہتے ہیں, تو یہاں کیا کہیں گے, بے ادبی ہے یا ادب ہے اللہ کو تو کہنا؟ اللہ تو سب سے بڑا ہے. نہیں ویسے وہ یا کا نقبود وغیرہ کی مثال نہ بھی نہیں, تو یہ ساری تو بولتے ہیں, یہ ساحل بھی تو بولتے ہوں گے اللہ کو, یا اللہ تو کرم کر دے. یوں بولتے ہیں یا اللہ آپ کرم فرما دیجئے, یوں بولتے ہیں یا اللہ تو کرم فرما دے, یا اللہ تو بے نیاز ہے, یا اللہ تو غفار ہے, یا اللہ تو ستار ہے, یا اللہ تو مجھے بخش دے, اور یوں ہی تو بولتے سب. اب بعضوں کو یہ آپ کا حیضہ ہوتا ہے تو وہ آپ کرتے, تو مطلب ٹھیک ہے وہ, مگر ان کی تعداد کتنی, اتنی سی تو ہے, تو ان کے منہ سے بھی نکل جاتا ہوگا, تب اس پر کیا حکم ہوگا؟ کہ اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی خالق اور مالک ہے. اللہ تعالیٰ سب سے بڑا, تو اللہ تعالیٰ کو تو کہنا ہی ادب ہے, آپ کہنا جائز ہے لیکن رائج نہیں ہے آپ کہنا. اسے تو ہی کہیں گے تو جمے گا, اسی میں اس نے تو باہر آنے کے اشعار میں بہت ساری رعایتیں ہوتی ہیں, تو اس میں وہ جہاں جو لفظ موضوع ہوگا مناسب ہوگا وہی موضوع کیا جائے گا, اور سبھی کے کلام میں یہ ملے گا. خود اعلی حضرت کے کلام میں بھی یہی ہے, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتخا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تو اب ایک کو اسی طرح کا حیضہ تھا, وہ باد اب زیادہ تھا, وہ تو اس نے وہ یہ کلام پڑھا, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتخا آپ کا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا آپ کا. پھر پڑھتے پڑھتے وہ اس شعر پر پہنچا, آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان, صاحب خانہ لقب کس کا ہے, آپ کا آپ کا. تو ایک وہ اعلی حضرت کے شہدا بیٹھے ہوئے تھے کبھی سے, بےچارے پچو تاب کھا رہے تھے, اب ان کا مطلب ہے کہ ضبط کا مادہ جو تھا چھلک پڑا, اور وہ گرجے کہ تو اعلی حضرت سے بڑھ کر ادب جانتا ہے, جو اعلی حضرت نے لکھا ہے وہی پڑھ. تو اعلی حضرت معاذ اللہ بے ادب, اور یہ جاہلوں کے سردار با ادب ہوتے ہیں جو اعلی حضرت پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو بھائی کو لکھا ہے. آپ ماں کو کیا بولتے ہو, آپ بولتے ہو کیا بولتے ہو ماں کو, ماں کو تو بولتے ہو نا یار, تو ماں کا کوئی ادب نہیں ہے, ماں کیا نوکرا نہیں ہے گھر کی, کہ عام آدمی کو بولتے ہو آپ ارشاد فرمائیے آپ آپ آپ جناب جناب جناب. اور ماں کہتے ماں ذرا اٹھا کے دے دے, ماں تو نے مجھے جلدی کیوں نہیں اٹھایا, ماں جلدی کر بھوک لگی ہے, ماں تیرے کو میں نے پہلے سے بولا تھا لیکن تو نے میرے کپڑے کو استری نہیں کی. تو یہ ماں کو تو یوں تو کرتے ہو یار. تو یہ کہ ماں کو تو کہنا ہمارے یہاں عرف ہے, لوگ بولتے ہیں اور کوئی برا نہیں مانا جاتا, لیکن ہم یہ ادب ضرور سکھاتے کہ ماں کو آپ بولا کرو اچھا ہے, لیکن تو بولے تو گناہ نہیں ہے کوئی, کہ یہ اس کا عرف ہے کہ ماں کو تو بولتے ہیں باپ کو آپ بولتے ہیں, ایسا ہی ہے نا, ماں کو تو بولتے ہیں. اور پیچھے سے تو سبھی کو تو بولتے ہیں, باپ کو بھی تو بولتے ہیں. یار میں وہ تیاری کر رہا تھا, میرا باپ دیکھ گیا یہ تو ہے نا, سنگولر ہے نا, یعنی واحد کے سیکھے میں تو بولا باپ کو تو. باہر آ لیے کہ اشعار میں جو تو اور سنگل کا جو واحد کا سیکھا ہے وہ شرعن عقلن ادبن اور فنن درست ہے, اس کو کوئی چیلنج کر نہیں سکتا, جو چیلنج کرے گا وہ پتا چلا کہ فن ادب سے بیچارے کو کبھی واسطہ نہیں پڑا. وہ اعلی حضرت کے الحاق بتا رہا ہے کہ شعر میں الحاق کیا, تو آپ کا کہنے سے تو اعلی حضرت بدنام ہو جائیں گے, اگر یہ آپ کا سب میں اگر کوئی جوش میں آ کر اس طرح ادا کے بخشش کر دے گا تو ہر جگہ تو وہ تو نہیں خراب ہو جائے گا, تو آئندہ آنے والے لوگ بولیں گے کہ یہ جس کو اتنا چڑھاتے ہیں اس کو تو شاعری بھی نہیں آتی تھی, جو اہل فن ہوں گے وہ بولیں گے. تو اعلی حضرت نے بالکل درست لکھا ہے الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی النبی. لیکن بابا یہ جو صلی اللہ تعالی علیہ, وہ بھی دیکھ ہے نا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, یہ تم ہے آپ نہیں ہے, پھر بھی آپ سب سے زیادہ ادب کا سیکھا ہے, کیونکہ یہ مطلب کسی نے شاید اعلی حضرت کے لیے لکھا ہے نا. جی جی کسی اور نے, ہاں یہ قصیدہ معراجیہ, اے نہیں یہ وہ اعلی حضرت چمک تجھ سے پاتے ہیں, ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, یہ وہ کلام ہے نا, ان کی مہک نے دل کے بٹھا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. تو ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. یہ غالباً یہ کلام کسی شاعر کے پاس پہنچا تھا, تو انہوں نے غالباً یہ ایک قول کے مطابق مقطع لکھا تھا. حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے استاد تھے وہ داغ دہلی. جی جی جی داغ دہلی. انہوں نے بھی اعلی حضرت کو تو تم لکھا تھا، وہی فن شعری. یا تم حسین ہے جی. نہیں یہ اعتراض، یہ اعتراض ہو سکتا ہے نہ ہو، جس نے طالب علم کو یا لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس نے یہ بیچارے نا یہ شعر وہ کروایا ہو اپنے مصرع. یہ ابھی ابھی تازہ تازہ تھا یا پہلے سے ہی کوئی ریکارڈڈ تھا؟ یہ اتفاق سے ایک ساتھ ہو گیا، ابھی شعر پڑھا بھی گیا نہیں. یہ ریکارڈڈ پہلے سے تھا، موضوع کے مطابق پھر ہم نے چلا دیا. ماشاء اللہ مدینہ مدینہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے باپا جان، آپ سے یہ سوال عرض ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں رہ کر دعوت اسلامی کے لیے فطرہ جمع کرتا ہے اور وہ اس بار اعتکاف کے لیے آ جائے اور وہ کسی کو یہ کہے کہ آپ فطرانہ رکھ دیں، میں آپ سے عید کے بعد آ کر لے لوں گا، اور وہ کہیں کہ فطرانہ تو عید سے پہلے جمع کرانا ہوتا ہے، تو بتائیں کہ عید کے بعد فطرہ لے سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فطرہ افضل وقت فطرے کا ہے کہ عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے ادا کریں، اور ویسے زندگی بھر اس کا وقت قضا نہیں ہے، نہ یہ معاف ہوتا ہے. زندگی میں جب بھی ادا کریں یہ فطرہ ادا ہی ادا ہے. تو اس کی صورت یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ ان کو سمجھا دیں کہ یہ دعوت اسلامی والوں کو پہنچا دیں فطرہ، یعنی آپ کو اپنا اماؤنٹ دکھانا پڑتا ہوگا نا کہ میں نے اتنا اتنا فطرہ جمع کیا، تھوڑی شاباش ملے. اپنے کسی عیسائی بھائی کی ڈیوٹی لگا دیں، دیکھو یہ میرا فطرہ ہے، میں نے اس کو تیار کیا، تو یہ میرے اس میں جمع کروا دو، تو یوں کر لیں آپ، کیونکہ یہ شاید اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ رمضان کے بعد میں لے لوں گا آپ سے، خلاف افضل تو ہوگا ہی نہ. مگر عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے بھی سب لوگ نہیں دیتے، وہ آگے پیچھے دیتے ہیں. 27ویں رات کو بھی غالباً کثیر تعداد میں لوگ فطرہ دیتے ہیں، جائز ہی بھی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد وسیم سعید عطاری گلزار طیبہ سرگودا سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان، سوال یہ ہے کہ کسی کے انتقال پر اگر صرف دعائے مغفرت کر دی جائے تو ایسا وسوسہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو اطمینان حاصل نہیں ہوتا، سامنے والا کثیر اصال ثواب کا مطالبہ کرتا ہے. پیارے باپا جان، سوال یہ ہے کہ کیا دعائے مغفرت کی اہمیت نہیں؟ دعائے مغفرت ہی تو بہت کچھ ہے، اور نماز جنازہ میں دعائے مغفرت ہی تو ہوتی ہے، سارے سوال کا ہوتا ہے. یہ نادانی ہے، یا ایک مطلب ہرس ہوتی ہے کہ ہمارے جو عزیز ہیں اس کو کوئی ایصال ثواب بھی زیادہ زیادہ ہو جاتی ہے، اس میں حرج ہی نہیں ہے. اور کسی کا ایصال ثواب طلب کرنا کہ میرے لیے، میرے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرو، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے. اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک طرح کی وفاداری ہے یہ، کہ چلو مرنے کے بعد اس کو یاد تو رکھا ہے اس نے. اور دعائے مغفرت کا ہی منع تو نہیں کر رہا کہ دعائے مغفرت، بس دعائے مغفرت کر دی، اشارہ ثواب نہیں کیا، ایسا تو کہیں سنا دیکھا نہیں ہے. تو یہ بھی ضروری نہیں کہ جو اشارہ ثواب کا مطالبہ کر رہا ہے اس کے نزدیک دعائے مغفرت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے. بلکہ ایسی بدگمانی کی بھی نہ جائے، کوئی اگر اشارہ ثواب کا مطالبہ کرے اور آپ نے کہا دعائے مغفرت، تو اس نے پھر کہا کہ بھائی اسال ثواب بھی کر دیجئے، تو اس کو یہ نعوذ باللہ، ہم تھوڑی کہیں گے کہ یہ دعائے مغفرت کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا، یہ تو پھر بدگمانی ہو جائے گی. مسلمان پر بدگمانی جو ہے یہ بھی حرام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بابا جان سید مصعب بن زاہد جامعۃ المدینہ فیضان رضا واکنٹ سے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب کسی کو نماز کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ آگے سے یہ کہتا ہے کہ جب اللہ کو منظور ہوگا تو تب پڑھ لوں گا. جواب ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سوال سے یہ مستفاد ہو رہا ہے کہ اگلا وطن ٹال رہا ہے, ورنہ اللہ تعالی نے حکم دے دیا کہ نماز پڑھو تو کیا اللہ کو منظور ہوتا ہے تب کھانا کھاؤں گا, اور انتظار کرتا ہے کہ اب وہ اڑتا ہوا بریانی کا تھال میرے پاس آ پہنچے گا یا دیگوں کے پھیرے لگائے جاتے ہیں. اللہ کو منظور ہوگا تو میں تو بیٹھا ہوں, اللہ کو منظور ہوگا تو اب کاروبار کے لیے نکلوں گا, باقی پڑا ہوں میں تو. یہ تو سارے کام کے لیے ہاتھ پیر چلاتا ہے کہ نماز کے لیے ہاتھ پیر چلانے کا اس کو مطلب ہے کہ یہ یوں بہانہ کر رہا ہے. تو یہ جملہ نہ کہا جائے, بلکہ اگر کسی نے نماز کی دعوت دی تو نماز کی دعوت نہ بھی دے تو قرآن دعوت دے چکا بلکہ حکم دے چکا, نماز تو فرض ہے, نماز پڑھنی پڑھنی ہے. یہ جملہ اس طرح مطلب ٹالنے والا جملہ ہی ہے. ہاں اگر وہ اللہ کو منظور ہوگا تو پڑھوں گا اور ساتھ میں وہ کہہ رہا کہ ہاں بھائی میں چلتا ہوں اللہ کو منظور ہوگا تو پڑھوں گا, نہیں کہ اگر ہو سکتا ہے نماز پڑھنے سے پہلے موت آ جائے مجھے, یہ تو بہت اچھی بات ہے. عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے, وہ ٹالنے والی بات ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہاں پر ہمارے کئی اسلام بھائی ایسے ہیں جو اعتکاف میں ہی درس بیان دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. کچھ اس قسم کے بھی ہمیں سوالات ملتے ہیں کہ وہ کسی کے اس طرح کا جواب دینے سے یا درس دیا نہیں بیٹھنے سے یا انفرادی کوشش کی لفٹ نہیں کرائی تو وہ محسوس ہوا کہ وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں کہ جناب وہ میری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے, میں درس کس کو دوں, کوئی بیٹھتا ہی نہیں ہے, میں قافلے میں کیسے جاؤں کوئی آتا ہی نہیں ہے. تو اس قسم کے بھی کچھ سوالات جو ہے وہ ہمیں ملے یہاں پر, تو اگر اس پر بھی کچھ مدنی پھول مل جائے کہ اگر اس طرح کا کوئی ہمیں جواب دیتا ہے یا اس طرح کا کوئی انداز اختیار کرتا ہے تو چونکہ اب یہاں اعتکاف میں آئے ہیں اور ظاہر ہے اتنی دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا کام ہے تو ہم اپنے دیہاتوں قصبوں میں بھی کام کریں گے, اپنے علاقوں میں بھی کام کر رہے ہیں, تو وہ جذبہ یا سوچ ہمیں کیسے ملے. بلکہ ایک نے تو یہاں تک لکھا آپ کے حوالے سے کہ کیا آپ کو کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے یعنی درس دیا ہو کوئی نہ بیٹھا ہو, اس طرح کے بھی کچھ سوالات ہمیں ملے ہیں. میں ان دنوں جن دنوں قافلہ چار دن کا غالباً ہوتا تھا, میں یہاں باب الاسلام کا ایک گاؤں ہے گجو, اس قافلے میں میں گیا تھا, دعوت اسلامی قافلہ تھا. آخری میں جب جو آخری بیان تھا قافلے کے اختتام پر ختم ہونے پر, اب وہ ان دنوں چار دن کا تھا یا تین دن کا ہو گیا تھا میں بھول گیا ہوں, بہرحال آخری دن تھا اور آخری بیان تھا, اس کے بعد قافلہ ختم تھا, ہمارا ٹائم جانا تھا واپس. تو اس وقت میرے بیان میں چار بڑے تھے اور تین بچے تھے, یعنی جو حاضرین کی تعداد تھی وہاں کے گاؤں کے چار بڑے تین بچے, میں نے بیان کیا ان میں, اور اس میں بھی کوئی مجھے اکا دکا آدمیوں میں یوں دکھا رہے تھے ہاتھ کے ٹکی کر رہے تھے, دعا پڑھو ہم کو چھوڑو. تو میں تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں بھاگا نہیں. میں جب ہم قافلے کے ساتھ جاتے تھے تو بیانات فجر کے بعد کبھی بیان, زہر کے بعد, عصر کے بعد, مختلف نوادوں میں. تو کبھی جیسے کہ زہر کے بعد بیان کیا تو سب اٹھ کے نمازی چل دیے, وہ اکا دکا رہ گیا تو کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے, کوئی اپنا ورد پڑھ رہا ہے, اس طرح بھی جیسے کہ بے دلی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے بیان اس میں بھی کیے ہیں الحمدللہ, آپ کے ساتھ بھی بیٹھا ہوا ہوں ابھی. اس طرح مطلب یہ کہ ہمارا کام جو ہے نا یہ پہنچانا ہے, منوانا نہیں ہے. ہمیں حدیث پاک میں کہا گیا بلغوا عنی ولو آیا, یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ وہ ایک ہی آیت ہو. یہ پہنچا دو ہے, اس کو منوا لو یہ نہیں ہے. تو منوانا جو ہے نا یہ ہمارا کام نہیں ہے, ہمارا کام پہنچانا ہے اور پہنچانے میں بھی ہم کو ثواب ملے گا. انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی تبلیغ فرمائی اور بعض ایسے نبی بھی ہوئے, یعنی ایسے نبی یا ایسا نبی بھی ہوا کہ جن کا پیغام ایک نے بھی قبول نہیں کیا, ایک نے بھی بالکل, یعنی کہ آپ تبلیغ فرماتے رہے ایک نے بھی قبول نہیں کیا, لیکن نہ ان کی نبوت لی گئی ان سے واپس کے, نبوت کا سوال تو محال. کہ جو بولے کہ نبی تھا اور اب نبی نہ رہا, یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے نبوت واپس لی جا سکتی ہے, تو یہ تو کفر ہے. تو نبی جو جس کو اللہ نے نبوت دی اسے واپس نہیں لی, اس کو نبوت کو سوال نہیں, ایک بھی نہیں, کسی کے ساتھ ایک, کسی کے ساتھ دو تین امتی, اتنوں نے ہی پیغام مانا, باقیوں نے نہیں مانا. طرح طرح سے ستایا, مانتے نہیں تھے, مذاقیں اڑاتے تھے, لیکن کیا کسی نبی نے اپنے کام میں کوتاہی کی؟ یقیناً نہیں کی. ہر نبی نے اپنی جو بھی آپ کا منصب ہوتا تھا تبلیغ کا, تبلیغ کے لفظی معنی ہے, معلوم ہے تبلیغ کے لفظی معنی, تبلیغ کے لفظی معنی ہے پہنچانا, تبلیغ کے معنی منوانا نہیں ہے. تو ہمارا کام تبلیغ, نیکی کی دعوت, نیکی کی دعوت ہے, نیکی کروانا ہمارا کام نہیں ہے, نیکی کی دعوت یعنی نیکی کی طرف بلانا یہ ہمارا کام ہے. الدعوت الی اللہ ہمارا کام ہے, اللہ کی طرف بلانا, الدعوت الی اللہ یعنی اللہ کی طرف بلانا, الدعوت الی الخیر یعنی خیر اور بھلائی کی طرف بلانا. باقاعدہ آیت ہے انبیاء کرام علیہ السلام کو شان پہنچانے کی. قرآن کریم میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 17 میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے مبلغین کا قول نقل ہے, وما علینا الا البلاغ المبین. ترجمہ کنز الایمان, اور ہمارے ذمے نہیں مگر صاف پہنچا دینا. مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں بعض نبی وہ بھی ہیں جن کی بات کسی نے نہ مانی, اور بعض وہ کہ جن کی ایک یا دو آدمیوں نے اطاعت کی. لیکن کسی بھی نبی نے تبلیغ میں پہنچانے میں کوتاہی نہیں کی. یہ نیکی کی دعوت سے میں پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں, لہذا میرے بھولے بھالے مبلغوں شیطان کے دام تزویر نے دھوکے کے جال میں مت پھنسیے. آپ کے ہم سب کی کامیابی کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ لوگ مان جائیں، بلکہ ہم میں وہ عیسائی بھائی کامیاب ہے جو اخلاص کے ساتھ نیکی کی دعوت پہنچانے میں کامیاب ہو جائے۔ ہم نیکی کی دعوت دیتے ہیں، دعوت کے معنی لانا نہیں صرف بلانا ہے، یعنی ہم نیکی کی طرف بلاتے ہیں، ہم لانے یا منوانے کے مکلف ہو ذمہ دار نہیں۔ یہ اللہ عزوجل کے ذمہ کرم پر ہے کہ جسے چاہے اسے ہماری دعوت قبول کرنے کی توفیق بخش دے۔ ہاں ایک مدنی پھول یہاں ضرور قابل توجہ ہے، وہ یہ کہ جب ہماری کوشش کے باوجود کوئی مسلمان مائل نہ ہو تو ہمیں اس کو معاذ اللہ سخت دل، ڈھیٹ وغیرہ کہہ کر غیبت بلکہ بہتان کا ارتکاب کرنے سے بچنا لازمی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مستحب کام کرنے نکلے اور کبیرہ گناہوں کا بوجھ سر پر لاد کر پلٹیں، والعیاذ باللہ تعالی، یعنی اللہ عزوجل کی پناہ۔ ایسے موقع پر ہمیں اپنے اخلاص ہی کی کمی اور انداز دعوت کی کوتاہی تسلیم کرنی چاہیے اور خوب توبہ و استغفار کر کے اللہ عزوجل کی بارگاہ میں بوسیلہ مصطفیٰ و انبیاء و صحابہ و اولیاء لوگوں کی اصلاح کی دعا کرنی چاہیے۔ تو میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، یہ ذہن سے نکال دو کہ مجھے لوگوں کو منوا رہا ہے، آپ کا کام پہنچا رہا ہے، آپ اپنا ثواب کھڑا کریں۔ آپ دل برداشتہ کیوں ہوتے ہیں؟ جتنوں کو دعوت دیں گے ثواب تو آپ کو ملے گا، اللہ کے لیے جو کرے گا ثواب کے لیے کرے گا، وہ کائے کو گھر پہ بیٹھ جائے گا کہ لوگ نہیں مانتے میں کیا کروں۔ جیسے عام طور پہ بولتے ہیں یار اس کو سمجھانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، تو مانتا ہی نہیں ہے، یہ بہت بڑا مطلب کیا کہوں، شیطانی جملہ ہے، کیا کہوں، یہ ایسا خراب جملہ ہے کہ تیرے کو منوانے کا کہا کس نے تھا؟ جب نبی کو بھی منوانے کا منصب نہیں دیا گیا، ہو آ رہی ہو آپ کون ہے جو آپ کو منوانا لازمی ہو گیا؟ یہ بولتے یار یار اس کو چھوڑو، اس کو سمجھانے کوئی فائدہ نہیں ہے، مانتا نہیں ہے، یہ غلط جملہ ہے۔ فائدہ کیوں نہیں ہے؟ فائدہ ہے، سمجھانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ اخلاص کے ساتھ جو سمجھائے گا نیکی کی دعوت دینا اس کو، تو اس کو ثواب ملے گا، یہ آپ کا فائدہ نہیں ہوا، جتنا بڑا فائدہ ہوا ہے آپ کو یہ زبان پہ آتا کیسے؟ کیا چھوڑو اس کو سمجھانے سے فائدہ نہیں ہے، یہ مانتا نہیں ہے، اجتماع میں آتا نہیں ہے، قافلے میں سفر کرتا نہیں ہے، نماز کے لیے آتا نہیں ہے۔ آپ سمجھاتے جائیں سمجھاتے جائیں سمجھاتے جائیں، اپنا ثواب کھڑا کرتے جائیں، اللہ چاہے گا تو کبھی وہ مان بھی جائے گا، نہ بھی مانے تو آپ کا ثواب کہیں نہیں گیا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم۔ بابا یہاں دوسرا اگر پہلو ہو کے سمجھانے کے انداز پر بھی اگر غور کر لیا جائے تھوڑا، کہ جو سمجھانے کا انداز ہے یا مدنی کام کرنے کا انداز ہے، ہو سکتا ہے میرا وہ انداز درست نہ ہو، مجھے وہ سیکھا نہ ہو، میں نے اس پہلو پر بھی غور کر لینا چاہیے۔ اپنے اخلاص کی کمی، طریقہ دعوت کی کوتاہی، یہ نیکی کی دعوت سے پڑھ کے سنا دیا میں نے کہ اپنی کوتاہی اس کو تصور کرے کہ مجھے سمجھانا نہیں آتا، مجھے اخلاص، میرے اخلاص میں کمی ہے، اس کی وجہ سے بات اثر نہیں کر رہی، اپنے کو کوسے نہ کہ اس کو کوسے کہ اس کو سمجھانے میں کیا فائدہ، بڑا سخت دل آدمی یار لفٹ نہیں کراتا۔ تو جتنا یہ لفٹ نہیں کرائے گا، آپ کو کوفت دلائے گا، اتنا انشاءاللہ آپ صبر کریں گے ثواب زیادہ ملے گا۔ سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ علیہ کرم فرماتے ہیں کہ جو عمل دنیا میں جتنا دشوار ہوگا بروز قیامت نامہ اعمال میں اتنا ہی زیادہ وزن دار ہوگا۔ اس لیے آپ نیکی کی دعوت کی دھوم مچاتے جائیں، شیطان بھی اب سر پیٹ رہا ہوگا کہ میں نے کتنوں کو کھٹا دیا تھا کہ یہ ہم ہماری مانتے نہیں، ہم کیا بولیں، کیا فائدہ، یہ آج اس نے مطلب یہ سب کو یوں بول دیا کہ نہیں ہمارا کام ہی نہیں ہے منوانا، ہمیں ہمارا کام پہنچانا ہے، اور پہنچا کر ثواب کھڑا کرنا ہے، تو انشاءاللہ ہم دل برداشتہ نہیں ہوں گے بلکہ انشاءاللہ پہنچاتے ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ تو گاؤں میں، گوٹ میں، دیہات میں، جہاں بھی بس آپ ہیں، مدنی کام کرتے رہیں، اپنا ثواب کماتے رہیں، اور یہ ذہن سے نکال دیں کہ مجھے میرا کام منوانا ہے، بس یہ کہ میں پہنچا دوں، میرا ثواب لے لوں، اور دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ اس کے دل میں یہ ڈال دے کہ یہ آ جائے مدنی کاموں کی طرف. تو ایک سے دو، دو سے تین، انشاءاللہ اس طرح ایک ایک آتا گیا، کارواں بنتا گیا والی ترکیب انشاءاللہ ہو جائے گی. دل برداشتہ نہ ہوئے، اسی طرح کام ہمارا ٹوٹتا دل برداشتہ ہونے سے. کوئی طنز کر دے، تانا دے دے، جھاڑ دے، آپ دل تھوڑا نہ کریں، صبر کریں اور ثواب کمائیں. حضرت بلال حبشی کو یاد کر لیں کہ کس طرح انہوں نے اسلام کی خاطر تکلیفیں برداشت کی. خود میرے آقا نے کم تکلیفیں برداشت کی کیا نیکی کی دعوت کی خاطر؟ لیکن کام تو نہیں چھوڑا، ہمیں کام نہیں چھوڑنا. صلوا علی الحبیب. نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاؤں میں، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاؤں، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. بابا ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ تاریہ میں داخل بھی فرما لیں. مدنی چینل کے ناظرین و حاضرین، جو الفاظ امیر علیہ سنت ادا فرمائیں آپ بھی دہرائیں، اس کی برکت سے آپ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مریدوں میں امیر علیہ سنت کے ذریعے شامل ہو جائیں گے، اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بہتے برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر علیہ سنت فرمائیں مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عزوجل عزوجل، اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے بجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا، اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. اپنے عزم کا اظہار کریں، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ، محبتوں کے چور چغل خور قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ، عز و جل سر پہ امامہ جا رہے گا، رخ پہ داری جی رہے گی، سر پر زلفیں جی رہیں گی، اکثر نظریں جی رہیں گی، حیا سے نظریں جی رہیں گی انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، مسجد و تحریک جاری رہے گی، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا دوپہر میں سوالات نہیں ہوں گے بابا؟ جی سوالات آپ جو فرماتے ہیں ہمارے اسلام میں بیچے. اچھا ہاں، ایک تو میں سوال کر لوں مدنی چینل والوں سے کہ میرے جھنڈے کہاں گئے؟ اللہ یہ آج پہلی بار نہیں، کل بھی نہیں تھے جھنڈے، شاید پرسوں بھی نہیں تھے. نہیں جھنڈے عوام میں چلو دیکھو کیا جواب ملتا ہے. جواب کیا ملے گا؟ آئندہ احتیاط کریں گے. یا آپ وکالت کر رہے ہیں؟ نہیں میں ایسے مدنی چینل کے ذمہ دار ہم کہاں ہیں؟ دیں جواب، آرڈر ہوا کہ کچھ پوچھیں گے نہیں. اب پوچھنے پر آتے ہو تو پھر بابا یہ جو ہوتا ہے کہ میں بھول گیا، یہ اس کا علاج کیا بابا؟ نہیں یہ یہاں بھی ایک مسئلہ آیا، اگر شرم کے مارے بول دیا میں بھول گیا اور تھی سستی تو خالص جھوٹ ہوا، گناہگار ہوا. اور اس کا وقوع کتنا؟ اس کا تو کثیر وقوع ہے، یعنی کہ بہت آسان جواب ہے یار بھول گیا، حالانکہ وہ سستی کر گیا تھا، یا پھنس گیا کسی بات میں تو جان چھوڑا دے کے بول دیا میں بھول گیا تھا. بابا یہاں پر ایک یہ جھوٹ ہے، یہاں پر ایک بڑی دل خراش بات عرض کروں. اصل بعض وقت ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے مجھے کام دیا نا، یا عمران امین کو بولنا کہ یار یہ کام کر لے، اب مجھے پتا ہے کہ یہ کام میں صبح بولوں گا تو شام کو ہو جائے گا. اب میں سو گیا، اب سو کر اٹھا تو مجھے یاد آیا یار بابا نے بولا تھا امین کو یہ کام بولنا نا. اب میں نے اٹھنے کے بعد امین بھائی کو فون کیا، اس کے ایک گھنٹے کے بعد اس کام کو آپ نے دیکھنا تھا، مسا کے دوپہر پانچ بجے اس کام نے ہونا تھا، مجھے صبح امین بھائی کو کہہ کر سونا تھا. اب میں چار بجے امین بھائی کو اطلاع دے رہا ہوں کہ میں نے وہ، تو آپ اسے پوچھو گے وہ کام ایک گھنٹے میں ہوا نہیں ہوگا، وہ ہونے کا تھا نہیں ایک گھنٹے میں. اب آپ نے مجھ سے پوچھا کہ یار عمران کرو یار وہ کم نہ تھی ہو، ایک فرضی میں بیان کر رہا ہوں، عمران وہ کام نہیں ہوا تھا. میں بولا بابا میں نے تو امین بھائی کو بول دیا تھا، اب کیا کر سکتے ہیں، ڈیگریڈ تو امین ہی ہوا نا. غلطی اب یہاں پر مطلب کہ یہ میں نے آپ کو نہیں کہا کہ میں نے امین کو، میری بھول تھی کہ مجھے صبح بولنے کے بجائے میں نے بیچارے کو چار بجے بتایا تھا، اب ایک گھنٹے کا تو کام تھا نہیں، میری بھول ہو گئی. اس لیے مطلب اب آپ یہ بولو گے کہ یار امین بےچارا یار بہت وہ لوڈ ہوتا ہے، لگتا ہے یہ بےچارا بھول جاتا ہے، حالانکہ بھولا میں تھا. میں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے اسلامی بھائی کو داؤ پہ لگا دیا. کثیر البقوع ہے یہ بہت، اس کی تو معاذ اللہ ہم لوگ آسرا نہیں کرتے دوسرے کی عزت داؤ پہ لگا. مطلب میں بچ جاؤں، میں کسی کی نظر میں نہ گروں، کسی اور کو گرا دوں. بہت بہت مضموم حرکت ہے یہ. اب میں آپ کو بول دیتا بابا بھول گیا تھا وہ، میں لیٹ بتایا امین کو بیچارے کو، میں یہ بولوں تو ظاہر ہے مطلب میں نے اپنے آپ کو داؤ پہ لگا دیا. اب میں خود کو بچاؤں اور اپنے دوسرے اسلامی بھائی کو داؤ پہ لگا دوں، اس کو کنویں میں گرا دوں. یہ کیسا عجیب سوچ ہے یار. یہ تو میں پریکٹیکلی طور پر بعض اوقات بابا میں نے, کیونکہ یہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے آدمی کو اندازہ, تو بعض اوقات میں نے پوچھا ہے کہ یار یہ بتائے کہ آپ نے بتایا کب تھا اس کو, کیونکہ اب ایک اندازہ ہو گیا ہے. اب وہ یار میں نے ابھی بتایا تھا. میں نے کہا یار آپ اس کو کیوں ڈیمیج کر رہا ہے, بتا نا کہ یار آپ نہیں بتا سکے تھے. ایسا بالکل ہوا ہے ایسا. یہ مذہبی طبقے میں بھی ہے, ہر جگہ ہی اس طرح کا غالباً. یہ بھی ممکن ہے کہ پاپا کہ جیسے وہ اگلے کا نام لیا نا تو اس نے کہا اچھا چلو آپ کے سامنے اس کا فون کرتا ہوں, اب کال ملائی ہاں بھی تم نے کیوں نہیں کیا, مجھے بولے ہی ابھی تک میں کیا کرتا. یوں بھی وہ بھی پکڑوا سکتا ہے. صحیح. یہ اس وقت ہوگا جب کوئی سامنے والا کو مان والا نہیں ہوگا. جیسے مطلب اگر اس سے موقع پر امین کو جیسے پوچھ لینا پانچ بجے کے امین کیا نہیں ہوا, تو امین نے شاید یہ نہیں بولنا ہوگا کہ مجھے عمران بھائی نے ایک گھنٹے پہلے بتایا. امین نے یہ کہنا ہے کہ بس وہ میں کل سے انشاءاللہ لے آؤں گا, میں کل سے میں کر لوں گا. یہ مطلب یہ بڑے ظرف والا ہوا نا, اس نے مجھے بچایا اور خود داؤ پہ لگ گیا. لیکن میرا ظرف کیسا تھا کہ میں اپنے آپ کو بچا گیا اور اپنے اسلامی بھائی کو داؤ پہ لگا گیا. یہ ہر ایک کو سوچنا ہے کہ اپنی عزت بچانے کے لیے, میں کسی کی عزت کو بیچ کر اپنی عزت نہ خریدی جائے. یعنی آپ کی عزت کا دام کسی کی بے عزتی تو نہیں نہ ہو سکتی, کہ کوئی بے عزت ہوگا تبھی آپ کی عزت بچے گی. ماشاءاللہ. یہ اگر بول بھی دینا کہ جیسے آپ بول دیں کہ میں بھول گیا, تو اس میں بھی کوئی خالی شیطانی شرارت ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. سچ کو آنچ نہیں, سچائی عزت دلاتی ہے. دوسروں کی ہمدردی ہے, ہمیں مطلب عزت ہی دلائے گی, ذلت میں نہیں ڈالے گی. مطلب بہت زیادہ کتنا ہوا بابا, یہی نا ایک دو منٹ کی ہو یار آپ بھی بھول گئے یار چھوڑو یار, تو یہی ہوا نا ختم ہو گئی بات. آئندہ کے لیے آدمی مطلب یہ خود شرمندہ ہوگا نا تو اس کی اصلاح بھی ہوگی. اگلا شرمندہ ہوا نہیں تو اس کی اصلاح کی بظاہر صورت بھی نہیں رہتی. بلکہ اگر کوئی سمجھدار ہو نا تو وہ نیکی کی دعوت بھی اس کے ساتھ دے سکتا ہے کہ یار میں بھول گیا تھا اور ایک گھنٹے پہلے جیسے میں نے بتا تو دیا. میں اگر اتنا کہہ دوں نا کہ میں نے بتا دیا تو میری خلاصی تو تھی, لیکن میں اس ڈر سے کہ یار کہیں بیچارہ وہ پھنسے گا, اس کی مطلب ڈیگریڈ ہوگا, آپ کی نظریا سے کام نہیں کیا. میں نے سچ سچ آپ کو بتا دیتا تو یار یہ کام بہت زیادہ دیر لگنے والا تھا, میں بھول گیا تھا اس لیے میں نے بتا دیا لیکن بہت لیٹ بتایا. تو میرا خیال اس میں بہت اچھی بات ہے بابا ہوگی, اس میں اتنا پیارا ماحول رہتا ہے, پھر ضمیر پر بوجھ نہیں رہتا آدمی کے کہ یار میں نے کسی کو خالی خالی پھنسا دیا ہے. تو یہ جو ابھی جیسے بات ہو رہی تھی نا بھولنے پر, آپ جو فرما رہے تھے کہ بھولا ہے کہ غفلت کی ہے, یاد نہیں آ رہا, یاد نہیں آ رہا. حالانکہ وہ یہ بھی ایک آٹیاں ہی ہوتی ہے, یاد ہوتا لیکن وہ ٹالنے کے لیے. مجھے یاد نہیں رہا یار, بس یار ایسا ہی بلکڑ ہوں اور چھوڑا جان بوجھ کر ہوتا ہے. یہ بہت سارے جھوٹ جو ہے نا یہ ہمارے نس نس میں اترے ہوئے. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ, اللہ جھوٹ سے بچائے. آمین آمین. لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت قرآن کریم میں. اللہ نے اگر اپنی رحمت سے دور کر دیا تو ہمارا بنے گا کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. چلیے ایک شعر میں نے سوچا ہے, کوئی بتائے گا؟ پاپا کوئی اس میں اشارہ ہے؟ بیٹری بیک میں اشارے والا شعر دوں, شاعر کا نام بھی دوں تو شعر مشکل پوچھوں گا. اشارے کے ساتھ ہوگا تو بابا پہنچ رہا. اچھا محشر کا لفظ آتا ہے اس میں, شعر بدل دیا میں, محشر کا لفظ آتا ہے اس میں, جو بیٹھیں گے ان تک پہنچنے کی کوشش ہوگی. ایک ہی امین بھائی مائک آپ جی, دو کر لیتے ہیں, دو کر لیں پلیز. اگر دو سے بھی زیادہ ہوں تو جی ہو تو اگر اویلیبل عرض کی ہوئی ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ آ جائے گا. دیکھیے جو بھی سنائے گا شعر اگر یہ میرا مرادی نہیں ہوا تو چاند رات کو مدنی قافلے کی مدنی سزا وغیرہ وغیرہ کے لیے تیار بھی رہنا. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, صرف ان کی رسائی ہے, لو اب تو بنائی ہے. ماشاء اللہ, مگر میرا مراد شعر یہ نہیں ہے قافلے میں. جی مدینہ انشاءاللہ. گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. آمین. مراد شعر یہ نہیں ہے. یا الہی بولنا شاید بھول گئے یا مائک نے قبول نہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو اشعار ہوں گے, یہ جو دعوت اسلامی کے ماحول میں جن شعرا کے کلام پڑھے جاتے, وسائل بخشش, ہدایت کے بخشش, ہدایت کے بخشش کے اندر ہی ڈھونڈے. چلے ماشاء اللہ, اتنا آسان کرشما پہنچائے گا. یہ لفظ میشر اتنا بکثرت استعمال ہوتا ہے کلام میں. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. یہ بھی میرا مرادی شعر نہیں. مدینہ. میرے آقا سر محشر, میرا پردہ رکھنا, راز عیبوں کا میرے فاش ہوا جاتا ہے. ماشاء اللہ, مدنی مدنی سپاہی, اس کو تو مدنی تربیت گاہ پہ باندھ دو مدنی ڈوری سے. میں نے ہدایت کے بخشش کا کہا تھا, یہ وسائل بخشش پہ پہنچ گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد بلال عطاری. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب نے صف محشر میں دھتکار دیا ہم کو, اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے. یہ دھتکار دیا نہیں ہے, للکار دیا. سب نے صفے بحشر میں للکار دیا ہم کو. مرادی شعر یہ نہیں. بابا ان کو زلفے رکھنے کی بھی اجازت دے دیں. زلفے سارا دن امامہ شریف مدنی اولیا, یہ تو مجھے رنگین شاید ہوں. یہ مدنی قافلے کے ساتھ محشر کے روز ہوں گے پیش خدا جس گھڑی, غلاموں میں ہوگی کس قدر بے کلی اس گھڑی. حدا کے بخشش کا شعر. یہ شعر کس کا ہے بابا؟ فرما اعلی حضرت کا کہہ رہے ہیں. اچھا پھر پڑھیے ذرا ترنم سے. محشر کے روز ہوں گے پیش خدا جس گھڑی, ہوگی غلاموں میں کس قدر بے کری. یاد نہیں آ رہا مجھے, نہ اس کا کوئی وزن بھی شاید کچھ آگے پیچھے الفاظ ہو گئے کیا. محشر ہے اگر محشر, کس بات کا ہم کو ڈر, ہم جن کے ثنا خواہ ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے. مدنی سپاہیوں پکڑ لو. اعلی حضرت کا شعر نہیں ہے یہ. جلدی محشر کے ساتھ کوئی اور دو لفظ دے دینا بابا. یہ محشر کا تو پہلے میں کومن ہے. ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آخر میں یہ آتا ہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے واہ، چشم بد دور ہو کیا شان ہے، رتبہ کیا ہے. ماشاء اللہ مدینہ. اچھا اب میں کوئی اور روزے میں شر کر لیں اس کو، اس میں روزے میں شر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فقط اتنا سبب ہے ان اقاد بزم محشر کا. نہیں روزے میں شر، اب یہ علازت کا بھی دین کو پکڑ تو لو ہی، گرفتار تو کر لو، ہدایت کے بخشش کے باہر نہیں نکلنا. روزے محشر میرے مطلوبہ مرادی شعر میں لفظ روزے محشر ہے. روزے محشر اگر جن کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. نہیں یہ شعر میں روزے محشر کاش محشر ہے، پکڑ لو شعر کو بدل دیا. روز ڈال دے، گلاب ڈال دیں، کی مرضی ہے. بابا شعر تو مشہور ہے نا، یعنی علازت کا کلام ہے. اب وہ ہر شعر ہر ایک کے لیے مشہور ہونا ضروری نہیں ہے، شاید اتنا نہ بھی پڑھا جاتا ہو، شاید اتنا نہیں پڑھا جاتا ہمارے. تو ہار گئے تو میں پڑھ دوں پھر. نہیں بابا یہ ہے پھر سارے باپا کو تین دن کا قافلے کا وہ تحفہ دیں باپا چاند رات. روز محشر اور آخر میں آئے گا ہے، اس کا ردیف ہے. میں اب اس کا مطلب پڑھتا ہوں یار، بہت ٹائم لے لیا آپ لوگوں نے، چھوڑو یار. نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار معلہ لی ہے. یہ مطلع اس کے اندر میں شعر ہے. آپ حلازت کے گن گاتے ہوئے زندگی گزری ہوں، ایک مبالغہ کریں تو پاپا سب جو ہے نا وہ ہدایت کے بخشش لے کر جو ہے نا لے کے اپنے پاس رکھ لیں، رات کو بھی سوال ہو رہے ہیں دن میں بھی ہو رہے ہیں نا. مکتبۃ المدینہ نے ہدایت کے بخشش شائع کی ہے جی، اس کے مشکل الفاظ کے معنی بھی غالباً دی ہے جی. کچھ کچھ کچھ کچھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کاش فرمائے روز محشر یہ حضور کہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے. وزن توڑ دیا میرے حالات نے، یہ الفاظ تو نہیں لکھے اس میں. تمنا ہے فرمائیے رو روزے محشر، تمنا ہے فرمائیے روزے محشر، تمنا ہے فرمائیے روزے محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے. بابا ان کی بھی کوشش قبول فرما لے. ان کی کوشش قبول کر کے وہ بارہ ماہ مدنی قافلے کا مسافر بنا دے. شیر تھوڑی بتایا انہوں نے تو میرے حالت کے شیر کو توڑ دیا. بابا ثانیہ کے بعد یہ ارادہ پیش کر رہے ہیں، بارہ ماہ سفر کریں گے جی جی. یہ تو چاند رات مدنی لباس بھی. ماشاء اللہ بھی رنگین چائے بھی خلاص. انشاءاللہ یہ جو ایڈو ٹائٹ پیڑی ہو ان جو شک بتا رہے کوئی بڑھ گئے رنگین چا بھی ہونا رنگین چا نہیں ہے کپڑے دھو نہیں سکے وہ دوسرے جو تھے نا سفید ہی لباس ماشاءاللہ پہنتے پاپا ایک ہمارے بزرگ ہیں وہ سوال عرض کر رہے ہیں چلو ان کو تحفہ تو دے دو جی لبائی مدینے کی تسبیح وغیرہ عیدی جی بابا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے پاپا جان میرا آپ سے سوال ہے کہ بڑھاپے میں ہر شے کھائی اور پی نہیں جاتی پھر بھی دولت کی حوس نہیں جاتی کوئی علاج عطا فرمائیں جزاک اللہم خیر اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا کی دولت کی واقعی حوس نہیں جاتی بیمار پڑے ہوتے ہیں کینسر کے مریض ہوتے ہیں بیچارے پھر بھی پیسے جمع کرنے کا جذبہ جوان رہتا ہے بوڑھے گا امیدیں جوان رہتی ہیں تو اس کے لیے تو یہ کہ اب دل بڑا کر کے کچھ خیر خیرات کی طرف ہاتھ بڑھائے بندہ اگر اس کے پاس ہے تو رائے خدا میں دینا شروع کرے آخرت کے لیے جمع کرنا شروع کرے اب تو مطلب تیاری ہے اب بوڑھا آدمی مڑ کر دیکھے تو وہ حسرت ہے اس کے کہ وہ جوانی کے مزے بچپن کا پھدکنا اور آگے دیکھے تو قبر کا گڑا منہ کھولے منتظر جوانی تو لوٹ کر نہیں آئے گی تو بوڑھا اگر حوث کرتا ہے تو اس کی حوث سوائے بے عقلی اور نادانی کے کیا ہے اس کو تو آگے کام ہی نہیں آئیں گے نا پیسے تو کیا کرے گا جمع کرے گا پھر بھی جمع کرتے ہیں بہت بہت حوث ہوتی ہے بہت دیر سے ہوتی ہے پتہ ہے کہ مر جاؤں گا ابھی تو اب دیکھو جیسے بوڑھے جس کی مثال کے طور پر ہماری یعنی کہ اس امت کی عمر کی اوسط 60 اور 70 کے درمیان بتائی گئی ہے ایوریج عمر تو اب جس کو سمجھو 60 سال کا ہو گیا 70 کا ہو گیا 80 کا ہو گیا یار جی کے کتنا جیے گا اب وہ جیے گا تو کیا وہ آہستہ آہستہ بستر پہ آئے گا بستر پہ آئے گا تو پھر وہ اولاد آج کل خدمت کم ہی کرنے والی ہوتی ہے حالات جیسے آپ کو اندازہ ہے تو زیادہ بڑھاپا پھر جو بیزاری لاتا ہے وہ ان بوڑھوں کو پتا ہے کہ جن پر گزرتی ہے تو اب یہ کہ جب جوانی کے مزے دے لیے اولاد جوان ہو گئی جو بھی وہ لطف تھے وہ اٹھا لیے اب کیا ہے سوا حسرت کے اب تو دنیا سے کنارہ کشی جتنی ہو سکے کر لے دوسروں کے حقوق اگر اپنے ذمے نہ ہوں اور وہ حقوق تلف نہ ہوتے ہوں تو اب یہ کہ بندہ اللہ اللہ کرے اور اتنا کما لے کہ جتنا ضرورت ہو اس کو ہاں یہ کہ ہاتھ نہ پھیلائے اگر اپنے آپ کو سوال سے بچانے کے لیے حلال روزی کے لیے جدوجہد کرے گا تو یہ بھی عبادت ہے رضا الہی کے لیے کرے گا تو لیکن مال خامہ کا مال کی محبت میں مال جمع کرنے کے لیے جدوجہد کرے گا حلال روزی کی تو یہ عبادت نہیں کہلائے گی یہ مباح ہے لیکن حلال روزی بھی تو ہو اب تو حلال کہاں کا حلال کہاں کا حرام جو صاحب کھلائے وہ چٹ کیجئے تو کھانے سے مطلب ہے کمانے سے مطلب ہے حلال حرام کی تمیز تو کہاں ہے کتنی کم ہو گئی تو اس لیے وہ دنیا کی محبت سے اب بھی جان نہیں چھڑائیں گے تو کب چھڑائیں گے بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی تیری غفلتوں کی کوئی تیری غفلت کی ہے کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی جنو کب تلک ہوش میں اپنے آ بھی جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں پہلے تجھے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا، بڑھاپے نے آ کر کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل سفر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اس اعتبار سے تو جوان بھی واپس سوچ سکتا ہے کہ میرا بچپن جا چکا ہے، اب وہ ایک وہ وقت میرا وہ چلا گیا، اب آگے بڑھاپا ہے یا پھر موت۔ جوان ہی زیادہ مرتے ہیں معاشرے میں، جوان کو خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ میں بڑھاپا پا لوں گا، کوئی گارنٹی کسی کی بھی نہیں ہے۔ بچہ بھی مرتا ہے، ایک دن کا بچہ بھی مرتا ہے، مرا ہوا پیدا بھی ہوتا ہے، پیدا ہو کر دو چار دن زندہ رہ کر مر جاتا ہے، تو ہر عمر میں اموات تو سب کو پتا کہ ہوتی ہیں، خود یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں ہمارے ان کو پتا ہوگا، کسی کا بیٹا فوت ہوا ہوگا، کسی کے بچوں کی امی فوت ہوئی، کسی کا پوتا فوت ہوا ہوگا، سب دینے کے یہ عبرتیں ہیں نا ہمارے لیے۔ یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوع کتاب حرص، بہت پیاری کتاب ہے، گھول کر پی لینی چاہیے، یہ ایک محاورہ یعنی کہ اس کو فوراً سے پیشتر ہو سکے تو پڑھ لیجئے، حرص بہت ہی پیاری کتاب ہے، مختصر زیادہ لمبی نہیں ہے، اس کے صفحہ نمبر 185 پر ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک دنیا دار شخص کو نصیحت آموز خط بھیجا کہ مجھے بتائیے کہ آپ دنیا کے کاموں میں ان تھک محنت کرتے ہیں اور دنیا کے کاموں کا لالچ کرتے ہیں، کیا آپ کو دنیا میں وہ چیز ملی جو آپ چاہتے تھے، اور کیا آپ کی ساری تمنائیں پوری ہو گئی؟ اس شخص نے جواب دیا، اللہ کی قسم نہیں۔ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اب دیکھ لیجئے جس کے آپ اس قدر حریص اور لالچی ہیں وہ آپ کو نہیں مل سکی تو آخرت جس کی طرف آپ کی توجہ ہی نہیں، اس کی نعمتیں کیسے حاصل کر سکیں گے؟ میرے خیال میں آپ صرف ٹھنڈے لوہے پر ضرب لگا رہے ہیں۔ پھر سے دنیا نکال دے دل سے، بس رہوں طالب رضا یا رب، بس رہوں طالب رضا یا رب۔ یہ کہنا ٹھنڈے لوہے پر ضرب لگانے سے لوہا وہ ڈھلے گا نہیں، گرم لوہا ہوگا نا، نرم، گرم ہو کر نرم ہو جاتا ہے، جب انگارا بن جاتا ہے لوہا تو یہ نرم ہوتا ہے، اس کو ہتھوڑا مارتے اس کی ڈھلائی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اب آخرت کی تیاری کچھ نہیں کی، صرف دنیا کی تیاری کی، اور دنیا کی بھی آرزویں پوری ہوتی کب ہیں؟ دنیا کی آرزویں تشنائے تکمیل ہی رہتی ہے اور موت آ جاتی ہے، ادھوری رہ جاتی ہے اور موت آ کر دبوچ لیتی ہے۔ تو اس لیے دنیا کی محبت کی مذمت کے جو معاملات ہیں وہ پڑھے، حرص نامی کتاب پڑھیں گے نا ہمارے بزرگ، تو انشاءاللہ ان کو بہت فائدہ ہوگا، جوان بھی پڑھیں، بڑے فائدے کا رسالہ ہی ہے۔ یہ رسالہ میرا خیال ہے کوئی 200 صفحے کے اندر ہی اندر ہے، غالباً زیادہ زخیم نہیں ہے، 234 صفحے کا مکتبۃ المدینہ کا رسالہ۔ ماشاء صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد سعید اتاری، ڈسکا سے پاک مکی مدنی کبینہ، مدنی انعام ذمہ دار۔ پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، آپ عیادت کا سنت طریقہ ارشاد فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنت طریقہ یہ لغت کے حساب سے سنت کے لفظی معنی ہوتے ہیں طریقہ، تو سنت طریقہ یہ نہیں کہا جاتا، عیادت کی سنت بتا دیں یہ جملہ بنتا ہے، جیسے خط لکھا، اب رسالے میں خط لکھا تھا تو میں نے اس کو کر دیا خط بھیجا، کہ لکھے ہوئے کو ہی تو خط کہتے ہیں، لکھا ہوا لکھا، جیسے مکتوب لکھا بولتے ہیں تو مکتوب تو لکھے ہوئے کو تو بولتے ہیں، تو مکتوب لکھا نہیں کہیں گے، مکتوب تیار کیا، مکتوب بھیجا، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت جلد 3 حصہ 16 صفحہ 505 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القبی فرماتے ہیں، مریض کی عیادت کرنا سنت ہے، اگر معلوم ہے کہ عیادت کو جائے گا تو اس بیمار پر گراں گزرے گا، اس پر بوجھ پڑے گا، ایسی حالت میں عیادت نہ کریں، عیادت کو جائے اور مرض کی سختی دیکھے تو مریض کے سامنے یہ ظاہر نہ کرے کہ تمہاری تو حالت خراب ہے، تمہاری حالت خراب ہے اور نہ سر ہلائے جس سے حالت کا خراب ہونا سمجھا جاتا ہے، جیسے یوں کریں گے تو گھبرا جائے گا کہ میری حالت بہت خراب ہے، اس کے سامنے ایسی باتیں کرنی چاہیے جو اس کے دل کو بھلی معلوم ہو، اس کی مزاج پرسی کرے، طبیعت پوچھے، اس کے سر پر ہاتھ نہ رکھے مگر جبکہ وہ خود اس کی خواہش کرے، فاسق کی عیادت بھی جائز ہے کیونکہ عیادت حقوق اسلام سے ہے اور فاسق بھی مسلم ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے کسی ایسے مریض کی عیادت کی جس کی موت کا وقت قریب نہ آیا ہو اور 7 مرتبہ یہ الفاظ کہے تو اللہ تعالی اسے اس مرض سے شفا عطا فرمائے گا، وہ 7 الفاظ کون سے ہیں؟ انہیں ایک دعا ہے وہ پڑھنی ہے 7 مرتبہ، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، ترجمہ میں عظمت والے عرش عظیم کے مالک یعنی اللہ عز و جل سے تیرے لیے شفا کا سوال کرتا ہوں، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا غیر ضروری تفصیلات معلوم کرنا، ٹیسٹ کروایا نہیں کروایا اور اس طرح، ہاں یہ تو سوالات تو کرتے ہیں مریض سے، کیا ہو گیا، کب، زیادہ تکلیف تو نہیں ہے، اور اس طرح کے پتہ نہیں ہو، جیسا مرض ویسے سوالات کرتے ہیں، اچھا پھر یہ کہ بعض مریض بھی ہوتے ہیں سوال نہ کرو تو خود اپنی تفصیلات شروع فرما دیتے ہیں، کوالٹی کوالٹی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ بعض اوقات اس کی حاجت ہوتی ہے. اور بعض اوقات حاجت نہیں ہوتی. اب جیسے ماں باپ ہیں, اب بچے کو تکلیف ہے اور یہ نہیں پوچھیں گے تو بچے کا دل جو ہی نہیں ہوگی اس کی. اس طرح سیٹھ ہے اپنے نوکر کو اگر تھوڑی تفصیل نہیں پوچھے گا تو اس کو دل جو ہی نہیں ہوگی, اور میرے سیٹھ نے لفٹ ہی نہیں کرائی میرے کو, پوچھا تک نہیں, تجھے کیا ہوا, خالی یوں بول دیا, اللہ تجھے شفا عطا کرے. تو موقع کی مناسبت سے اچھی نیت کے ساتھ کہ اس کی دل جوئی کے لیے ایک دو سوال کر لیں. لیکن عوام سوال کرتے ہیں تو بعض اوقات آدمی بیزار ہو جاتا ہے. ہر ایک آدمی ایک ہی بات پوچھتا ہے نا, کیا ہوا, کب ہوا, ایکس رے رپورٹ میں کیا آیا, لیبورٹری ٹیسٹ میں کیا آیا, بلڈ ٹیسٹ کروایا کہ نہیں کروایا, کون سی لیبورٹری سے کروایا, کون سا ڈاکٹر علاج کر رہا ہے, کس ڈاکٹر کے پاس گئے تھے, تو بن مانگے پھر مشورے کہ یہ دوا کھا لو, اس ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ, یہ بھی ہوتا ہے. پھر تو پنچایتیں بہت ہوتی اس میں. بولنے کے لیے کچھ زیادہ ہوتا بھی تو نہیں ہے تو کیا باتیں کریں وہ پھر. ہاں بولنے کے لیے کچھ ہوتا نہیں ہے تو کچھ نہیں آتا تو مطلب چپ مرے اور کیا. چپ رہنا بھی تو ایک کام ہے نا, یہ بہت اچھا کام ہے. فضول بولنے سے چپ رہنا ہی اچھا ہے. اور ضرورت ہو تو بے شک پوچھے. جیسے میں نے عرض کیا کہ جن کا اس کو, جیسے کہ اب میرا بھی معاملہ شاید ایسا ہے کہ کسی کو تکلیف ہوگی تو وہ چاہے گا کہ میں پوچھوں اس کو, ارے کیا ہو گیا بھائی, کیا ہوا, اچھا کتنا بخار تھا, او ارے یار ہمت رکھو, میں یہ دو جملے بول دوں گا تو میرا خیال ہے وہ آدھا ٹھیک ہو جائے گا. تو میرا بولنا دل جوئی کی نیت سے مناسب رہے گا, موقع کی مناسبت سے. مگر آپ بولو گے تو مسئلہ ہو جائے گا, اور میں بولوں گا اس طرح کی باتیں تو ترغیب ہوگی کہ یار بولنا چاہیے تو سارے بولیں گے. تو بہرحال موقع کی مناسبت سے کچھ بول لے کہ جس سے اس کی تسلی اور تشفی ہو جائے. اور اس طرح مطلب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پوچھنا بھی ثابت ہے. وہ ہے نا اپنی غالباً پھوپھی جان بخار میں وہ تپ رہی تھی, تو اگر روایت مل جائے تو اب تو ٹائم ہو گیا, جلدی ملے گی نہیں نا. چوتھے حصے میں وہ بیماری کے فضائل کے بیان میں ہے اسے. چلو پھر موقع ملا کبھی انشاءاللہ. یا ابھی چوتھے حصے بیماری کے بیان میں بہت آسانی سے مل جائے گی انشاءاللہ. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بس آپ نے کہا نا کہ بولنا نہیں ہے, اب یہ جا کے بیٹھے نا, یہ عادت ہو گئی, اب بیٹھے ہوئے ہیں, اب بالکل ایک سناٹا چھایا ہوا ہے نا, اب نہ یہ بولے نہ میزبان بولے نہ مریض بولے کچھ نہ بولے, بس چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی ہمت کی باتیں بتائے, بیماری کے فضائل بیان کرے. ہاں تو اب یہ نا کہ جانے جو بھی عیادت کے لیے جا رہا ہے اس کے پاس کوئی ایسا مواد ہو نا کہ وہ جا کر فضول, اور بالکل سناٹا چھایا ہوا ہے گھر کے اندر, اب میزبان انتظار کر رہے ہیں کہ مہمان کچھ بولے گا, مہمان بول لیں گے یار وہ اس نے تو دین بنایا ہوا ہے کفل مدین لگا رہے گا. اب یہ اب مریض ہی بولے گا یار یہ آیا ہے خالی اس پیشانی پر ہاتھ رکھا ہے, وہ پڑا نے دم کیا نے چپ چاپ بیٹھ گئے ہیں. مجھے اپنی ایک بہت پرانی حکایت یاد آ گئی, بہت پرانی حکایت ہے, بہت سال ہوئے مجھے بخار وغیرہ آ گیا تو ایک پارٹی میری عیادت کے لیے دوست کے ساتھ اسلامی بھائی کے ساتھ آئی, وہ بھی اس کا دوست تھا اور نوجوان تھا. تو میں نے اپنی مطلب بخار وغیرہ تھا تو وہ آیا بےچارے دیکھنے, تو میں نے وہ بیماری کے فضائل ہوئی اس طرح کی باتیں شروع کر دی. تو اس نے اس کے دوست کو بولا یار یہ تو عجیب آدمی ہے, اپنے کو پھڑیا ہوتی ہے تو گلا شکوا کرتے, یہ تو ایسی باتیں کرتا کہ ہمیں کرنی چاہیے, تو ہمیں سمجھا رہا تھا. خیر تو اس نے مجھے حج پہ بھیجا بن مانگے, پھر پیسے جو بچے میں نے اس کو واپس پیسے لوٹائے. بولا اس کے دوست کو بولا کہ اس کو بولا پیسے نہیں چاہیے, ایک عمرہ اور کر لے. تو یہ دنیا میں یہ فائدہ ہو گیا مجھے گلے شکوے سے بچنے اور فضائل بیان کے, تو مریض کو ایسا ہونا چاہیے. وہ ڈھونڈ لیا آپ نے, ہاں صحیح مسلم